En daar sta ik voor eigenlijk. En dat vind ik het allerbelangrijkste om intern met alle collega's daar een goede band mee te hebben. En ja, dat er een onderzoeksjournalist aan nodig is voor geweest om dat aan het uiteraard de verhalen die je dan hoort in het interview. Ja, dat doet je dan pijn inderdaad. Dat we dat niet zelf hebben kunnen constateren of kunnen helpen. Zijn er meer zaken aan de oppervlakte gekomen sinds Mark Overmars verhaal? Nee, deze casus denk ik staat op zich. En andere namen wij spreken. Ja, alle hypothetische vragen, daar ga je niet. Hoe is het met de medewerksters in het algemeen? Er zijn namelijk bijvoorbeeld ook geruchten, misschien kun je ze ontzenuwen, dat er bedreigingen zijn van bepaalde supportersgroeperingen. Want ja, door hun is dan Mark Overmars weg. Hoe reageer je daarop? Nee, ik denk dat we proberen iedereen zoveel mogelijk een traject aan te bieden die erover vraagt inderdaad, hè, die bij ons komt. Of soms ga je proactief, maar het is ook niet zo dat we... Ja, dat we iedereen plomp verloren benaderen van... Maar goed, er zijn mensen die naar je toe komen die wat willen vertellen. Die ook zeggen over de organisatie van dat ze, hoe fijn dat ze hier vinden om hier te werken. Dat ze het niet begrijpen of niet snappen. En dat zijn twee kanten van het verhaal eigenlijk. Wat nu? Ja, wat nu? Ja, het is... ja, werkt natuurlijk bij een voetbalclub, Joep. En ja, zoals je weet, voor mij worden de... De pionnetjes worden hierachter worden al neergezet. Dus voetballen zal altijd doorgaan. Maar ja, mijn belangrijkste aspect in te zorgen dat de collega's die hiermee te maken hebben gehad... De vragen die er zijn, dat die goed beantwoorden. Dat er een onafhankelijk bureau nog verder onderzoek gaat doen in de organisatie. Dat is voor ons heel erg belangrijk. Dat is voor stakeholders is dat belangrijk. En voor mij inderdaad ook enorm belijk om dat te zorgen dat we samen als directie in RVC inderdaad goed in beeld krijgen wat dit betekent voor de organisatie en de IJzers Club. Edwin, je maakt een strijdbare indruk. Stel dat het onderzoek nou toch wel aantoont dat er een giftige cultuur is. Geen fijne cultuur, punt. Mm-hmm. Is er dan nog, ga je dan zelf ook in de spiegel kijken van ja... Ja, maar het kon nog niet voor niks aan dat we extern onafhankelijk bureau... En als daar bepaalde zaken naar voren komen. Ja, en als ik daar significant gaten heb laten vallen, dan gaan we kijken. Maar op dit moment, wanneer je zegt, de club is... We gaan op een ongelooflijke manier de groei die we de afgelopen 10 jaar meegemaakt hebben. Maar dat mag niet weerhouden dat we wegkijken voor de zaken die niet goed zijn. En dat hebben we aangetoond, denk ik, de afgelopen week. Edwin van der Sar was dat bij Joep Schreuder. Er wordt inderdaad ook nog gevoetbald. Zometeen om 16:45 speelt Ajax thuis tegen FC Twente. En wij gaan eerst naar het tennis met de grote vraag. Mark Brasser, is 9 maal scheefrecht voor Ogier Aliassi? Ja, dat is nog steeds de grote vraag. Als je het me een paar minuten geleden gevraagd had, dan had ik volmondig ja gezegd. Het was 2-0 in het voordeel van Ogier Aliassi, die dus weer een vroege break heeft, ook in deze tweede set. Het was Tsitsipas die bij die stand van 0-2 ging serveren. 15-40 achterkwam op zijn eigen service. Het had dus zomaar de tweede break in die tweede set kunnen worden in het voordeel van de Canadees. Ja, en met een dubbele break voorsprong durf ik wel te zeggen dat hij gaat winnen. Nu is het 2-1, want Tsitsipas die hield zijn eigen service, kwam terug tot 2-1. Maar nu zien we Félix Auger-Aliassime weer aan service en hij staat alweer 40-15 voor in zijn eigen service game. En dat betekent dat hij er waarschijnlijk zometeen 3-1 van gaat maken. Nog altijd geen schijn van kans van Tsitsipas in die service games van de Canadees. Geen breakpointje heb ik kunnen noteren tot nu toe in zijn voordeel. Ja, en zet dat eens af tegen de handvol breakpoints die Ogier Aliassime al heeft gekregen. Dat zegt iets over het serveren van Tsitsipas. Hij heeft gewoon heel veel services nodig. Maar het zegt ook heel veel over het retourneren, de return games van Félix Ogier Aliassime, die nu met een makkelijke hoge volley, nadat hij de druk erop zette met Tsitsipas, goed naar het net kwam. Hoge volley legt hij makkelijk weg. Dat betekent dat hij zijn game heeft binnengehaald en dat hij op een 3-1 voorsprong komt. Service games gewoon houden. Gewoon houden. Het klinkt makkelijk natuurlijk vanuit de commentaarbox hier. Maar zijn service games houden. En dan is 9 maal inderdaad scheepsrecht, Tom. Goed, het is 16:30. We gaan even in Den Haag kijken bij de demonstratie tegen het coronabeleid. Die is rustig verlopen. De organisatie had tienduizenden mensen verwacht, maar daar was geen sprake van. Het protest begon vanmiddag op het Malieveld. Daarna liepen het betogers door de binnenstad in Den Haag. En onze verslaggever Jeroen de Jager die liep een stukje met ze mee. Demonstranten lopen door de Haagse binnenstad langs het Binnenhof. Eerste keer dat u hierbij bent? Nee hoor, ik ben er al sinds 2020 bij. Ik ben de tel kwijtgeraakt. Demonstratie van Nederland in verzet. Hoe lang gaat u hiermee door? Tot alle maatregelen van tafel zijn. Hè? Ik bedoel, je moet gewoon zonder iets aan te hoeven tonen... een restaurant in kunnen of een drankje gaan drinken ergens. En als die coronatoegangspas verdwijnt, stopt u er dan mee? Ja, als ik het idee heb dat we onze vrijheid helemaal terug hebben, dan stop ik ermee. Veel lagere opkomst dan gepland. Ze hadden op 20.000, 25.000 mensen gerekend. Het is altijd lastig schatten, maar laat het er een paar duizend zijn. Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik ga demonstreren. En het voelt goed. Want ik vind het niet goed dat je gewoon niks mag. Ik ga door totdat het allemaal voorbij is. Tot heel corona voorbij is? Heel corona. Het hele beleid. Alle maatregelen van tafel? Alle maatregelen. In de bocht naar het Binnenhof. Heel veel politie om in ieder geval te voorkomen dat de demonstranten richting het Binnenhof kunnen lopen. Is dat foto's te maken? Ja, van de indrukwekkende politie. Vindt u ervan? Ik vind het heel kwalijk allemaal. Dat Nederland zo in nood is met alles. Met onderwijsaffaire, toeslagenaffaire. Groningen, ze laten mensen allemaal zitten. Ze liegen alles bij elkaar, bij de regering. U bent hier niet alleen tegen corona en tegen het coronabeleid? Nee, zeker niet. Heel Nederland gaat kapot. Ja. Heel Nederland gaat kapot? Ja, absoluut. Ze maken waar ziet u dat aan? Aan het geweld op straat, de steekincidenten, de jeugdzorg die in code zwart zit, de Groningers die niks te vertellen hebben. Het zijn allemaal... proberen ze dingen voor elkaar te krijgen die wij niet willen. En er wordt niet naar geluisterd en dat vind ik wel heel erg. Als nou alle versoepelingen doorgaan die beloofd zijn, gaat u dan door met demonstreren? Absoluut. Ja, die QR-pas moet sowieso ook weg. En als die ook weggaat? Dan vind ik het prima, maar dan denk ik dat er nog heel veel rotzooi overblijft. Waar u tegen blijft demonstreren? Nee, dat niet. Rond 4 uur liep het protest ten einde. When the sun comes up on a sleepy little town. Ja. China Grove dus, of wil jij hem afkomen? Nee, vind ik lekker als jij dat doet. Ja, prima, China Grove en de Doobie Brothers. Wat wil je zeggen, Chris? Ja, lekkere koffie heeft Chris Wormer. Maar ik hoop dat je ook naar het voetbal kijkt, want ik geloof dat ze begonnen zijn. Hè? De nummer 1 tegen de nummer 4. En ik nog echt dankjewel, jongens. Dan weet ik ook al waar ik mee bezig ben. En ik nog denken, ik ben vast niet live, maar wel dus. Ja. Inderdaad. Nu ook. Inderdaad, en dat is fijn. 0-0. En Anthony gaat in de aanval namens Ajax. Ajax inderdaad, Twente nummer 1 tegen nummer 4. Ik moet eigenlijk zeggen, de nummer 1 tegen de nummer 5. Want AZ staat momenteel vierde. En Twente moet winnen om plek 4 te veroveren. Maar hij is natuurlijk al 10 wedstrijden op rij ongeslagen bezig aan een zeer sterke serie. 1 wijziging bij de Tukkers. Michel Sadilek terug van de schorsing. Hij maakt zijn rentree op het middenveld. Michel Flap die zit daarmee op de bank. Werd vorige keer al gewisseld tegen Vitesse. Was niet heel blij daarmee. En nu dus zit hij op de bank. Sadilek moet het gaan doen tegen Ajax. Dat natuurlijk bijna ongewijzigd is. In ieder geval ongewijzigd is te vergelijken met de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Heracles. En dat betekent dat Mazraoui er weer in staat op de rechtsbackpositie. Rens zit op de bank. Ook Gravenberg op de bank. En dat betekent dat het middenveld van Ajax, daar was nog wel wat om te doen geweest, weer is ingericht zoals tegen Vitesse, de bekerwedstrijd. Steven Berghuis komt vanaf links en Klaassen op de nummer 10 positie. Terwijl nu dus Ajax in balbezit is. Achterin komt meteen Twente wat druk zetten. Dat is wel enigszins brutaal, maar de oplossing wordt aan de linkerkant gevonden. Blind meteen de diepte in naar Dusan Tadic. Overigens de naam Hakim Ziyech galmde hier even door de arena. Won natuurlijk gisteren met Chelsea de wereldbeker voor clubteams en werd daar meteen mee toegejuicht door de toch wel ruim 15.000 toeschouwers hier aanwezig in de arena. Nu is het Sadilek namens FC Twente. Dat moeilijk te verslaan is, dat weinig fout doet en nog belangrijker, een hele goede doelman heeft in de vorm van Lars Unnerstal. Hij wint wel punten voor zijn club. Eén van de redenen waarom Twente zo hoog staat op de ranglijst. En dat doen ze natuurlijk uitstekend. Ajax verliest de bal. Twente pikt op de helft van Ajax. Wordt meteen onder druk gezet. De eerste beschietingen zijn nog niet geweest. Geen schot tussen de palen. 3 minuten gespeeld in de Amsterdam Arena of Johan Cruijff Arena. En de stand bij Ajax SC Twente 0-0. We worden weer afgeschoten richting Jan-Kees van der Kun. Want die zit in het matchcenter, Jan-Kees. Met wat uitslagen. Eerste divisie bijvoorbeeld. NAC tegen Den Bosch is in 2-0 geëindigd. En een provincie verder in Limburg. VVV tegen Rode JC 1-1. Ja, twee provinciegenoten tegenover elkaar. En ook allemaal middenmotors. Want we hebben het hier over de nummers 8 tot en met 14. NAC wint dus. En VVV en Roda gelijk. Een tussenstand bij het basketbal. Dan halve finale van de beker. Tussen Aris Leeuwarden en Donor uit Groningen. Het staat daar 33-33 halverwege. Dat klinkt hartstikke spannend. Maar het is de return. En de eerste wedstrijd werd al ruim gewonnen door Groningen. Met 91-58. Die gaan zich dus waarschijnlijk wel plaatsen voor de finale. Tegenstander weten ze dan vanavond. Dat wordt of Leiden of Den Bosch. En dan slot. Fase bij Burnley tegen Liverpool. 89ste minuut. Nog steeds maar 1-0 voor Liverpool tegen de hekkensluiter in Engeland. Weghorst is kwartier voor tijd gewisseld. Dus hij zal in ieder geval niet de gelijkmaker maken. En afgaande op het spelbeeld denk ik ook dat Liverpool weliswaar nipt. Maar deze wedstrijd toch wel gaat winnen. En dan nog even naar Duitsland. Want Borussia Dortmund speelt tegen Union Berlin. Daar staat het na een uurtje spelen 2-0 voor Dortmund. Twee keer Marco Reus. De tweede op aangeven van Daniel Malen. Die daarbij leek tredingen leek te maken, maar de VAR greep niet in, evenmin de scheidsrechter. Dus 2-0 voor Dortmund door twee doelpunten van Reus. En ik blijf nog even praten, want ik zie dat Reus klaarstaat voor een vrije trap. En dat zou lekker zijn om nu dan even zijn hattrick mee te nemen. De aanloop is daar, maar hij trapt hem niet. Het is een van zijn ploeggenoten die recht in de handen van de keeper trapt. En dus geen derde voor Reus. 2-0 nog steeds voor Dortmund. Gaan we naar Mark Brasser. Hij had er 8 finales voor nodig, Mark. Maar we mogen toch wel... Ja, Tom, ja, dit gaat niet meer mis. 5-1 staat hij voor, Félix Auger-Aliassime. Een zeer indrukwekkende Félix Auger-Aliassime. Hij slaat zijn tegenstander Stefanos Tsitsipas in deze finale in Ahoy. Bij vlagen alle kanten op. Er is geen houden aan voor de Griek. Op de baseline wordt hij afgetroefd. De service games van de Canadees zijn geweldig. Ja, wat een mooi cadeau, die eerste titel. Wat mooi dat zijn moeder daarbij zal zijn. Zijn moeder is lerares. De moeder van Félix Auger-Aliassime heeft een half jaar vrijgenomen van haar werk om met haar zoon mee te reizen op de Tour. Nou, ze was nog niet mee naar Australië, maar dit is het eerste toernooi waar ze bij aanwezig is. Ze zit ook in de box te kijken naar haar zoon. En ze ziet dat ja, over een game, 1 game heeft hij nog nodig als het Tsitsipas serveert bij die stand van 5-1. En ze weet dat haar zoon nog 1 game nodig heeft om zijn titel, zijn eerste titel in zijn nog jonge carrière, want hij is pas 21, om die titel binnen te gaan halen. En dat is natuurlijk een prachtig moment dat zij daarbij aanwezig kan zijn. En als hij zo blijft tennissen en als hij zich zo blijft ontwikkelen, Auger Aliassime. Dan gaan er nog heel veel titels volgen. 6-4 en 5-1 staat hij voor in een eenzijdige finale in Ahoy. Maar goed, er is helemaal niks aan gestolen. Hij is zo onwaarschijnlijk goed. Zijn groundstrokes, zijn ballen van achteruit zijn van zo'n hoog niveau. Zoveel tempo. Hij dicteert zo elke rally bijna die er hier gespeeld wordt. En hij maakt ongelooflijk weinig fouten. En dat is ook mooi om te zien. En Tsitsipas, ja, die heeft het hoofd al in de schouders, tussen de schouders gelegd. Want die weet dat er vandaag voor hem totaal geen eer te behalen valt. Hij moet zijn meerdere erkennen in Félix Auger-Aliassime. Is het niet in deze game, terwijl hij nog een punt binnenhaalt op een goede service. Komt 30-15 voor. Maar is het niet in deze game, dan zal het in de volgende game zijn. In de service game van de Canadees. Dat deze finale beslist zal gaan worden. Want nog altijd, ik heb het al eerder gezegd, nog altijd geen kans voor Tsitsipas op die service van Auger-Aliassime. Nog altijd geen breakpoint. En ja, dan word je op een gegeven moment natuurlijk moedeloos. En dan zeker bij zo'n breakachterstand. En dan nog een break. 5-1 achter. Ja, wat moet je dan nog doen als je totaal geen kansen krijgt? En dat, ja, dat werkt verlammend op Tsitsipas. Die absoluut niet de beste week in zijn carrière speelt. Het was wel vaker hangen en wurgen deze week. Ook gisteren was hij in de halve finales. Was hij niet juf van het. Dat zei hij zelf ook. Mijn niveau zal omhoog moeten. Nou, dat is hem niet gelukt. Hij leidt met 40-15 in zijn eigen service game. Dat nog wel. Kan er 5-2 van maken. Maar dan gaat Félix Auger-Aliassime serveren voor zijn eerste titel. Chris Wobbe in Amsterdam. Twente verschuilt zich niet, hè, tegen Ajax. Nee, ze hebben zich al een aantal keren gemeld op de helft van Ajax. Zouden ook al dit spelletje gaan spelen, werd door Ron Jans gezegd. Het gaat zeker geen wandeling in het park worden voor Ajax. En we weten dat ze het heel vaak moeilijk hebben met ons. Zojuist was daar een potentieel gevaarlijk moment voor de Tukkers. Terwijl nu Berghuis wordt gevonden aan de linkerkant van het veld bij de achterlijn. In één keer voorgezet, maar de bal eindigt in het zijnet. Het was Daan Rots, toch een van die grote talenten van FC Twente. Die dit seizoen echt zijn doorbraak in het eerste heeft. Beleefd, legde de bal heel erg listig achter de laatste linie bij Ajax. Daar was Limnios al op aan het lopen. Maar Remco Pasveer, notabene ex-FC Twente, lette goed op, pikte de bal goed op. Terwijl nu de bal ligt bij Lars Unnerstal, de goede doelman van FC Twente. Kiest voor Prupper. Hij maakte in de Grolsvesten de gelijkmaker van grote afstand. Het was een geweldig afstandsschot, want toen werd er gelijk gespeeld. Vorig jaar won FC Twente twee keer Quincy Menig. Dus wat dat betreft heeft Ajax hopelijk voor de Amsterdammers zijn zaak is goed op orde. En Twente verschuilt zich dus niet. Is natuurlijk gesterkt door die resultaten. En ook gesterkt door de resultaten van de afgelopen 10 wedstrijden. Het is echt een hele mooie serie waar FC Twente aan bezig is. Blind mag de inworp nemen aan de linkerkant van het veld. Komt dan wat hulp van Martinez. Maar Blind wacht eventjes. Kan de bal naar Alvarez. Maar gaat hij dan toch terug naar Quinten Timber. Onlangs uitgeroepen tot best geklede man uit 2021. Het is al even 2022. Ik ben benieuwd of hij deze titel ook weer dit jaar gaat winnen. Maar voorlopig liever al niet in de eigen arena in de hemd staan. In zijn hemd staan, terwijl hij nu de bal speelt naar Blind. Blind kan aannemen. Tempo is laag. Dat vindt Twente prima. Zet wat hoger druk zelfs. En daardoor wordt Ajax wat uitgedaagd om de gaatjes te vinden. Worden maar moeizaam gevonden. Nu de bal toch weer terug. Is het Pasveer die zijn doel ver uitkomt om zich aan te bieden als een soort extra veldspeler. Toch gaat de bal naar de zijkant. En kijken we naar een demonstratie van walk-in voetbal in de opbouw van Ajax. Heeft Twente daar absoluut geen enkele moeite mee. Is er nog niet geschoten en dus ook nog niet gescoord. 0-0 in minuut 9 bij Ajax FC Twente. We gaan naar Ahoy, Mark Brasser, voor wat we misschien wel denken de laatste game. Ja, dat zou zomaar kunnen. 90 seconden hebben ze even op het bankje mogen zitten. Bij die stand van 5-2 heeft het Tsitsipas even zijn, niet zijn zonde kunnen overdenken. Maar wel even kunnen denken hoe hij deze wedstrijd nog om kan gaan draaien. En hij zal toch heel snel tot de conclusie gekomen zijn dat deze wedstrijd niet om te draaien valt. Hij komt nu ook weer in naar het net. En dan komt er weer een back-end passing van Auger-Aliassime. Die eigenlijk totaal onder druk staat. Het is echt, tegen elke andere speler zou dit misschien een punt zijn. Nou, misschien niet tegen Djokovic, maar ja, tegen heel veel spelers wel. En dan vrummelt Auger-Aliassime die bal er toch langs. Komt hij op een 15-0 voorsprong en heeft hij nog 3 punten nodig om deze finale, deze eenzijdige finale die toch wel heel erg snel is gegaan. 1 uur en 15 minuten om deze finale naar zich toe te trekken. En dan kan hij die eerste titel gaan vieren. Hij krijgt nu een tweede service vanaf links bij die stand van 15-0. De eerste service is fout. Maar we hebben hem zo weinig fouten zien maken in zijn eigen service games. Ja, dat je er wel van uit kan gaan dat hij deze service game gaat winnen. Tweede service komt daaraan. Nou, we gaan zo meteen kijken of hij deze vierde partij meteen uitmaakt. Hij komt hier wel op 30-0. Nog 2 punten. Het ziet er goed uit voor Félix Auger-Aliassime.

Dorald Megens. Het RIVM hield 2 jaar geleden rekening met catastrofale gevolgen en tienduizenden doden door corona. Terwijl de buitenwereld te horen kreeg dat het niet meer dan een griepgolf zou zijn. Dat blijkt uit duizenden e-mails van managementteamleden van het RIVM. Die zijn vrijgegeven door het ministerie van Volksgezondheid. Op hetzelfde moment, in februari 2020, zei het RIVM in de media dat er geen reden was tot zorg over het coronavirus. Die stukken zijn gepubliceerd na WOP-verzoeken van de NOS en andere media. De directie en de raad van commissarissen van Ajax hoorden al voor de herbenoeming van Mark Overmars als technisch directeur over zijn grensoverschrijdend gedrag. Toch zag de club eind januari geen reden om de contractverlenging uit te stellen. Algemeen directeur Van der Sar zegt dat de signalen voor hem als een verrassing kwamen en dat hij ze eerst wilde laten onderzoeken. Vorige week stapte Overmars op na berichten over grensoverschrijdend gedrag. En Van der Sar reageert vandaag voor het eerst op het vertrek van Overmars. De protestactie in Den Haag tegen de coronamaatregelen is voorbij. De meeste deelnemers zijn weer vertrokken vanaf het Malieveld. De aanwezigen zwaaiden onder meer met Canadese vlaggen uit solidariteit met het truckersprotest in Canada. Volgens de organisatie Nederland in Verzet deden 2.000 tot 3.000 mensen mee aan het protest. Van tevoren had de organisatie 25.000 deelnemers verwacht. Vietnam heft alle vliegbeperkingen op voor internationale vluchten. Vanwege corona waren er strenge grenscontroles. Die werkten wel, maar daardoor kwamen er ook veel minder toeristen. Vietnam was al aan het afschalen en dinsdag verdwijnt ook de limiet op het dagelijks aantal vluchten. En we hoorden het net van Mark Brasser. Félix Auger-Aliassime heeft bij de mannen het ABN AMRO tennistoernooi gewonnen. Canadees versloeg de Griek Stefanos Tsitsipas in 2 sets. Het werd 6-4 en 6-2. Het weer in het zuiden en oosten kan het nog zonnig zijn. In de rest van het land is het bewolkt, een graad of 9. Vanaf morgen wordt het een paar dagen wisselvallig. Dagelijks valt er wat regen, soms waait het stevig. En de temperatuur ligt overdag rond de 10 graden. Goed, de verkeersinformatie. Jolanda is naar huis. Dennis Mooij, goedemiddag. Een hele goede middag. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je bij de Van Brienoordbrug ongeveer 10 minuten vertraging en staat 2 kilometer file door werkzaamheden. Ster. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen. Vereniging Eigen Huis komt op voor mij en alle andere 800.000 leden. Of het nou gaat over kopen, verkopen, verbouwen, onderhouden of verduurzamen, ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. Doe jij de deur maar even dicht, Suzanne? Ook uw mensen lopen risico op seksuele intimidatie. Hofman zorgt voor een veilige werkomgeving. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Ik sta voor mijn huis. Hoe weet ik zeker dat mijn WOZ-waarde klopt? Doe de check op eigenhuis.nl/WOZ. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Seksuele intimidatie. Hofman zorgt voor een veilige werkomgeving. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze bezig zijn om de benefits van fintech-driven en ecosystem-based business models te optimizen en daarmee growth te hacken. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Bezoek de expositie In het licht van Kuip in het Dordrechts Museum en geniet daarna ook van de sfeervolle historische binnenstad van Dordrecht. Je ontdekt meer in dordrecht.nl. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Het wereldberoemde werk van Alfons Mucha. Zijn sierlijke lijnen en wilderige motieven vormden het hart van de Parijse Art Nouveau. Koop nu je kaarten op kunstmuseum.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Omicron op de werkvloer? Medicorps test uw medewerkers op locatie met een revolutionaire PCR-test. Daarmee heeft u direct uitslag. Medicorps houdt organisaties open. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Cheers. Welkom in de wereld van gelijke kansen. Waarin alle tennissers met dezelfde ambitie hetzelfde podium verdienen. Ook als je in een rolstoel zit. Vinden zij ook. Daarom is ABN AMRO trotse hoofdsponsor van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Game, set, match. zeg je Valentijnsdate af. Zeg af. Want deze Valentijn bij New York Pizza. Een heerlijke hete pizza. En een chocolate chip cookie voor maar 10,99. Yeah. Jij kiest voor jezelf deze Valentijn. Romantisch. New York Pizza. It's the dough. Onbeperkt toegang voor jezelf of je organisatie tot meer dan 45 online masterclasses over leiderschap, organisatie en teamontwikkeling. Van onder andere Rianka Evers en Jan Rotmans. Kijk op hetgrootstekennisfestival.nl en meld je aan. Twee uur NOS langs de lijn. U bent van harte welkom. We gaan nog even terugblikken zometeen op die geweldige 500 meter. Die gouden medaille van Aaron Jackson. Het bijzondere verhaal. We spraken de beide hoofdrolspelers daarin. Aaron Jackson zelf natuurlijk en Brittany Bowe die haar plek afstond. En we gaan terugblikken op de wedstrijden die zijn gespeeld vandaag. Dan met name natuurlijk RKC tegen Feyenoord. Sparta tegen Willem II en ook Heerenveen tegen NEC. Maar er is er nog één bezig. Ja, er is er nog één bezig. Die is eigenlijk nog niet eens zo heel lang begonnen. En die is aardig in evenwicht, vertelde die in een eerdere flits. Chris Wobbe, we hebben het over Ajax Twente. Ja, zeker weten Tom en Robert. 0-0 nog steeds. Minuut 22. Grootste kans is voor FC Twente geweest. Ricky van Wolfswinkel. Soepele omschakeling over de linkerflank. Gijs Smal werd gevonden door Limnios. En Smal die heeft een heel goed rechter- en linkerbeen. Goede voorzet op van Wolfswinkel. Die als enige de lucht in ging. Kopte steenhard op de lat. Bal stuiterde hard. Weliswaar aan de voor Ajax goede kant van de doellijn het veld weer in. Moest nog wel even gekeken worden naar door de arbitrage. Lindhout had er een minuutje voor nodig. Maar dat was geen doelpunt. Ja, Twente verschuilt niet. Twente speelt slim, Twente speelt direct en moet Ajax wat hoger de bal laten rondgaan en wat creatiever spelen. Dat is toch iets wat ze de afgelopen twee wedstrijden niet hoefden te doen. Heracles was een welkome gast in Amsterdam, ging het 3-0 af. Dat was nog een magere afspiegeling van de werkelijke verhoudingen. Vitesse was zo vriendelijk om 5 keer het net te laten bollen. Had Ajax ook een prima avond tegen. Maar dit is wel een ander verhaal. Weer is FC Twente de luis in de pels van Ajax. En Twente doet het gewoon op dit moment heel erg goed. Wedstrijd ligt even stil. Inworp is voor FC Twente. Omdat er behoorlijk hard werd doorgegaan door Sadelek op Mazraoui. Een licht fluitconcertje. Maar de bal ligt gewoon bij de zijlijn. Gijs Smal gooit hem naar Zerouki. De Amsterdammer in dienst van de Twentenaren. Bal in één keer naar voren naar Limnios. Ziet de bal over zich heen gaan. Ajax kan de bal niet lekker controleren op de rechterflank van het veld. Twente lokt eigenlijk Ajax door het midden. En metselt dan vervolgens het midden helemaal dicht. Waardoor Ajax een beetje verdrinkt in een moeras van traag. Rondspelende ballen eigenlijk. Dat is het vooral. Slechte passing ook. Wat dat betreft zorgt Twente er uitstekend voor dat Ajax maar heel moeilijk in de wedstrijd komt. Ook nu is het balbezit weer voor FC Twente. Prupper in balbezit. 5 meter voor de middenlijn. Gaat de bal naar Limnios, naar links. Maar de Griekse international moet de bal even laten gaan. Overigens voor de helft Braziliaans. Omdat zijn moeder uit Brazilië komt, is er zelf nog nooit geweest. Wegens vliegangst liet hij weten. Voelt zich meer Griek dan Braziliaan. Heeft ook al 19 keer voor het Grieks nationaal team gespeeld. Ajax nu weer de bal. Op de plek waar Twente dat het liefste heeft. Namelijk ver achterin. Blind wordt gezocht. Blind net even een discussie met Tadić. Want het loopt nog niet zo lekker op die linkerflank. Is de bal ook weer kwijt. Zerouki namens SC Twente aan de rechterflank. Is het Daan Rots. Daan Rots. Bal komt naar binnen toe. Timber komt voor van Wolfswinkel. Kopt door het midden weg. En daar staat FC Twente. Dat gewoon steeds beter wordt. Steeds brutaler. Gewoon echt een goede wedstrijd speelt. Prupper dan. Mag zomaar 5 meter doorlopen. Nu komt Ajax weer eens tussen. Het publiek gaat zich er ook nu mee roeren. Het is Klaassen. Klaassen moet naar de zijkant. En de aanmoedigingen van het publiek zwellen wat meer aan als Alvarez naar voren toe komt. Mexicaans international raakte toch geblesseerd een anderhalve week geleden. Maar kon alle wedstrijden spelen. Mazraoui nu aangespeeld aan de rechterflank. Krijgt hulp van Anthony die net een lelijke mispeer had na een hoekschop van Tadić. Raakte de bal totaal verkeerd. Bal terug nu naar Timber. 10 veldspelers van Ajax tegenover 11 van FC Twente op de helft van FC Twente. Balletje met gevoel naar Mazraoui die doorkopt op Klaassen, maar Oenerstal staat goed op zijn post. Springt ertussen. Een vermakelijke wedstrijd. En het komt voornamelijk omdat FC Twente uitstekend partij biedt aan Ajax. 0-0 in minuut 25 in de Johan Cruijff Arena. Ja, en dan het sprookje van de dag. Schaatser Brittany Bowe stond haar Olympische startplek op de 500 meter af aan Aaron Jackson. En die pakte vandaag goud op die afstand. Bij de kwalificatie greep Jackson naast een ticket voor de Spelen vanwege een misslag, maar Bo schoot de hulp en stond haar ticket dus af aan Jackson. Onze verslaggever Steven Dalebout sprak met Jackson direct na de race. How did you do it? Really just trying to rely on all the training I've done up to this point and just trying to relax and do what I know how to do. You know, just try to skate and have a clean race. And did that work? I think it did. Yeah. Yeah. I mean, to stay relaxed, you looked like a 500 meter killer today. Oh yeah. Yeah. I think I was pretty relaxed going into it. I was a little like I had a bit of nervous excitement a few days ago, and it just kind of died out and just became confidence. You know. Obviously, this is also the story of that Olympic qualification where you slipped. You got your ticket through Brittany Bowe. Yeah. Have you spoken to her already? Oh, yes. She came up and hugged me like immediately after the race was over, and we were crying together, and yeah, amazing feeling. It's an amazing story, isn't it? Yeah, yeah. You're Olympic champion. Do you realize it already? It's kind of sinking in. Congratulations. Thank you. Ja, het daalt langzaam bij erin dat ze Olympisch kampioen is geworden. Jackson vertelt Bowie al te hebben geknuffeld meteen na de race. Allebei in tranen natuurlijk, maar goed, ze beseft nog niet helemaal dat ze echt Olympisch goud heeft gewonnen. Dan Bowie, Bo natuurlijk. Steven Dalebout die sprak ook met haar. Zij heeft dus haar ticket afgestaan aan Jackson. Toch mag Bo uiteindelijk wel starten, omdat Amerika op de voorrijd nog een ticket bij kreeg. Bo kan het goud van haar vriendin Jackson nauwelijks geloven. Speechless. Yeah. I'm just a part of the puzzle. I'm just another piece in the puzzle. I want this moment to be all about Erin. She's earned it. She's deserved it. And she's Olympic champion. Wow. Yeah, you just came down in from the infield. What happened up there? I screamed so loud I almost passed out, to be honest with you. But, you know, the U.S. has struggled the past number of Olympics. So I think that was not just great for Erin and her family and friends, but for U.S. speed skating in the United States of America. So hopefully that was a great springboard for, you know, something special to happen in a couple days in the 1,000. You're one of Erin's friends from back when you were inline skating. What does this mean to you, this Olympic title? I know how hard the journey is. I've been here at the Olympic Games a couple of times, and I have, not been able to be crowned Olympic champion. So to see her succeed in that, I know how hard it is, and so I have nothing but respect for her for achieving that highest honor in the athletic world. And hopefully this gives you motivation for absolutely inspiration, yes. For 1,000. Thank you. Thanks. Very much. Ja, Bo blijft bescheiden. Ze zegt alleen maar een klein onderdeel te zijn van de bekende puzzel en wil niet te veel aandacht krijgen omdat dit om Jackson moet gaan, zo zegt ze. Ze heeft heel hard geschreeuwd, zo hard dat ze bijna flauw viel. En Bo weet hoe zwaar het is, dus heeft alleen maar respect voor Jackson. Mooie woorden over en weer en terecht. Erin Jackson en Brittany Bo. Wat een mooi verhaal. Mooi plaatje, Mika en Relax. Yeah. We gaan naar de Amsterdam Arena. Chris Wobbe. Mr. 1-0 slaat weer toe. Dit keer met het hoofd. Davy Klaassen uit een hoekschop. Die werd verlengd. En opnieuw is hij het. Davy Klaassen. Wat een wonderlijk verhaal toch. Ajax dat het moeilijk had met het slimme FC Twente. Maar uiteindelijk is het dus de hoekschop die de band breekt. Ajax leidt met 1-0. Goal van Davy Klaassen. Als je er niet gewend hebt, de zondagmiddag. Iemand die meezingt, die het nog hartstikke leuk vindt hier. Gewoon relax. Ja, van Mika. Jij had een beetje commentaar op de keeper, volgens mij. Take it easy, van Mika. Ja, de keeper zag er veel... Ja, terecht geloofde keeper van Twente zag er niet helemaal goed uit, Chris, toch? Nee, hij liet zich toch een beetje foppen door die actie van Haller, die de bal echt stiekem doorkopte. Nou ja, stiekem, dat deed hij niet. Dat deed hij gewoon bijna ongedekt, dus kon hij dat doen. Ivoriaanse spits en van dichtbij dus Klaassen werkte hij de bal over de lijn. Terwijl even daarvoor juist die veel geprezen keeper, Oenestal, weer een hele mooie redding in huis had. Tadić kwam uiteindelijk vrij op links, trok naar binnen toe, probeerde het maar eens met rechts. Ja, en dan ging dat 1,98 meter lange Duitse lijf van die Oenestal, hup, naar de hoek toe. Pakt hij die bal sierlijk en krijgt er ook applaus voor. Want ja, dat is ook een actie waarvoor het publiek naar het stadion komt. Een mooie redding. Terwijl er nu een beuk wordt uitgedeeld door Prupper aan Haller. En pas in tweede instantie krijgt de Ivoriaan daar een vrije trap mee voor. Dat is toch een lelijke streep door de rekening van Twente. Dat zijn zaakjes prima op orde had. Ja, de afgelopen 5 minuten probeerde Ajax het spelveld wat kleiner te maken. De ruimtes wat kleiner. En de ballen achter de laatste linie van Twente te leggen. Dat lukte maar moeilijk. Totdat dus deze hoekschop kwam. En die werd dus bekroond met de treffer van Davy Klaassen. Voor de 22e keer de maker van de 1-0. Dat is toch echt een bijzondere statistiek. Terwijl nu Berghuis in balbezit is voor Ajax. Zit Zijdelijk ertussen. Is Daan Rots weg? Nee, die wordt afgeblokt. Kan Ajax overnemen. Daar iets mooie gevechten hoor. Met Zijdelijk en Giovanni Troupé. Krijgt nu wat hulp. En Zerouki bemoeit zich erbij. Krijgt nu wat hulp van Klaassen. Zerouki heeft teruggespeeld naar Oenestal. Die de bal wat slordig naar voren toe schiet. Oeh, dan is daar Troupé die wat te enthousiast doorhaalt op Alvarez. Het is geen vrije trap. Het is er toch wel eentje. Snel genomen aan de linkerflank. Teruggespeeld naar Martinez. En die vindt Timber naast zich. En dan steekt Ajax weer de middenlijn over. Opvallend dat alle 10e veldspelers dan meteen zich melden op de helft van FC Twente. Zodra ze dus dat speelveld wat kleiner maken, dan is Ajax wel in een voordeel hoor. Dan voelt de ploeg van Erik ten Hag zich wel gemakkelijker in dan FC Twente. Bal ligt inmiddels bij Remco Pasveer. Ajax aan de leiding in minuut 35 met 1-0 door een doelpunt van Davy Klaassen. We laten de sport even voor het nieuws wat u net ook al in het bulletin hoorde. Nog voor de eerste officiële coronabesmetting was gemeld in februari 2020, hield het RIVM al rekening met de catastrofale gevolgen en mogelijk tienduizenden coronadoden. Blijkt allemaal uit e-mails van het management van het RIVM, die zijn vrijgegeven op verzoek van de NOS. Naar buiten toe werd daar niet over gecommuniceerd. Met je van de Klunnen naar de studio gekomen, redacteur, welkom. Je hebt heel veel duizenden, lees ik dat, van die RIVM-mails allemaal doorgespit. Wat voor beeld komt daar nou uit naar voren? Ja, daar komt dus uit naar voren, zoals je al zei, dat het RIVM niet overvallen was door het coronavirus, toen dat eenmaal naar Nederland kwam. He, dat ze daarvoor er al echt serieus rekening mee hielden dat dat catastrofale gevolgen kon gaan hebben. En dat wat ze publiekelijk zeiden afweek van hoe ze daar intern toen al over dachten. Ik heb daarover 2 voorbeelden. Eentje is dus dat ze op 9 februari 2020 al zelf zeiden van, nou, dit kan wel eens mogelijk catastrofale gevolgen gaan hebben voor Nederland. Een paar dagen later zegt Jaap van Dissel van het RIVM nog publiekelijk dat hij weinig kan zeggen over de. Een ander voorbeeld is op 13 februari. Dan is er een vergadering geweest van hooggeplaatste RIVM'ers. En die zeggen dan tegen elkaar van, dit kan, hè, als corona naar Nederland komt, dan kan dat tot 6 keer zoveel doden gaan leiden als bij de griep. Het kan ook een overbelasting van de ziekenhuizen geven. We hebben veel extra mondkapjes nodig. En het ministerie van Volksgezondheid zal echt extra zuurstof moeten gaan inslaan. Dit is dus nog weken voordat er überhaupt nog maar één patiënt in Nederland was. En een dag later, na die vergadering, zegt Aura Thieme van het RIVM in een uitlegfilmpje voor het publiek dat niemand in Nederland zich zorgen hoeft te maken over het coronavirus. Dat is een heldere constatering. De grote vraag is natuurlijk, waarom heeft het RIVM eigenlijk op verschillende wijze wat naar buiten gebracht? Ja, iets anders naar buiten gebracht dan ze intern? Ja. Dat is natuurlijk de vraag. Die heb ik ze natuurlijk ook gesteld. Maar het RIVM wilde die vraag niet beantwoorden. Ze zeggen dat ze nu geen vraag willen beantwoorden over WOP-stukken die naar buiten komen. Hè, dus stukken die naar buiten zijn gekomen door een beroep op de wet openbaarheid van bestuur. Ze hebben wel een reactie gegeven op het artikel wat nu op nos.nl staat, de reconstructie die we hebben gemaakt. En daar zeggen ze dat het in de e-mails slechts om scenario's ging en niet om voorspellingen. Maar ja, dat beantwoordt natuurlijk nog niet de vraag. En de grote vraag natuurlijk ook, want het RIVM is één, maar was de toenmalig minister Bruins van Volksgezondheid, kreeg die ook die geluiden door en die verschillende scenario's? Volgens de e-mails van het RIVM wel. Daar stond gewoon dat de RIVM naar het ministerie ging met de scenario's. Dat ze daar vertelden, nou, we verwachten dat dit eraan gaat komen. Er werd ook door ambtenaren gevraagd om meer informatie. En natuurlijk hebben wij ook het ministerie van Volksgezondheid om een reactie gevraagd. Maar die zeggen, we gaan nog geen vragen beantwoorden. Dat komt volgende week. Maar jij spit nog wel even door met je collega's. Zeker. Met je Hoeklunde, dank. Genoeg e-mails ter beschikking voorlopig. Ja. Je hebt er zoveel. We gaan weer even naar Chris. Langzaam richting de rust. En toch die 1-0 voorsprong voor Ajax. Ja, en Mazraoui had de verdubbelaar op de schoenen. Prachtige voorzet van Berghuis. Bijna uit stand vanaf links draait die bal dan echt een beetje op heuphoogte. Strafschopgebied in. En Mazraoui, die op papier rechtsback is. Nou, die speelt ongeveer overal behalve rechtsback. Die maakt een diagonale loopactie. Kan die bal gewoon eigenlijk in één keer uit de lucht plukken. Maar hij zweefde voorbij de bal. En dus kon Twente opgelucht ademhalen. Is de voorsprong van Ajax nog maar 1-0. Na die 1-0 Twente niet echt meer gezien in het strafschopgebied van Ajax. Toch jammer. Je hoopt toch voor de wedstrijd dat de Tukkers zich toch wel terugknokken in deze wedstrijd. Want nog alle tijd. We zitten in minuut 39 met de bal bij Pasveer. Dan gaat Van Wolfswinkel maar weer druk zetten. Dat blijft Twente gelukkig nu wel weer doen. Pasveer trapt de bal weg. Troepé kopt hem terug. Maar het is Blind die langs de linkerflank de bal ook en naar voren toe knikt. Is het Hilgers die de bal teruglegt op Oenerstal. Krijgt de bal ook weer terug aan de rechterkant van het veld. Als je het bekijkt vanuit Twente optiek. Troepé dan, diagonale paas. Maar die wordt eenvoudig onderschept door Nasser Mazraoui. Die heeft eventjes tijd nodig. En die tijd krijgt hij ook omdat Limnios staat te slapen. Balletje breed naar Martinez. Tikt de bal weer terug naar Pasveer. Ajax probeert Twente een beetje uit die verdedigende stellingen te lokken en dan er snel overheen. Dat kan misschien met deze lange bal van Pasveer. Nee, dan is het weer een duwtje van Prupper in de nek van Haller, waardoor de bal over de Ivoriaanse spits heen vliegt en Oenerstal hem nu weer heeft. Oenerstal nu met de lange uittrap richting Limnios. Is niet de grootste. Krijgt er toch het hoofd tegenaan van Wolfswinkel. Wil het blok zetten, maar verliest de bal. Alvarez pikt op en die vindt Blind weer aan de linkerkant van het veld. 20 meter voor de middenlijn op de helft van Ajax is het Alvarez. Die zoekt al naar Anthony. Die maakt een armgebaar. De Braziliaan, ik wil hem achter Gijs Smal graag hebben. Maar het is Alvarez die zich verontschuldigt. Wijfelt even. Dan komt de bal bij Martinez. Martinez met de driehoek naar Berghuis. Berghuis aan de linkerkant. Nu naar Blind. Blind dan weer. Ajax krijgt heel veel tijd om de bal rustig heen en weer te tikken. En Twente is een soort toeschouwer geworden op eigen helft. Nu is het dan de versnelling bij Berghuis. Nee hoor, het is een hoekschop omdat Troepé de bal over de achterlijn glijdt. Twente moet wel blijven opletten en Ajax niet te ver laten komen. Anders kan de score nog wel uitgebouwd gaan worden dan de 1-0 die nu op de scoreborden staat in minuut 40 bij Ajax tegen FC Twente. We gaan naar het matchcenter, Jan-Kees van der Kun met buitenlands voetbal. En ook rugby, hè? Six Nations, denk ik. Ja, we beginnen maar even met het buitenlands voetbal. Zometeen die Six Nations inderdaad, Tom. Het eindsignaal klinkt nu bij Borussia Dortmund op bezoek bij Union Berlin. 3-0 is het geworden, niet een hat-trick van Royce. Want na zijn eerste twee doelpunten was het Guerrero die van dichtbij de derde binnentikte. En dat zijn mooie punten voor Dortmund. Want gisteren verloor Bayern München met 4-2 van Bochum. En daarmee komt er toch wel iets wat spanning terug in Duitsland. 6 punten is de achterstand nu nog maar voor BVB. Eindstand bij Liverpool trouwens is 1-0 gebleven. gegeven en dus geworden tegen Burnley. Die zijn tweede in Engeland dan. En dan inderdaad het rugby. Engeland tegen Italië. Engeland vorige week nog die pijnlijke nederlaag tegen Schotland in de openingswedstrijd van de Six Nations. Dat is natuurlijk altijd gevoelig voor de Engelsen als ze tegen Schotland moeten. Vlak voor tijd de winnende penalty kick was het voor de Schotten. En die nederlaag zijn ze aan het wegspelen tegen Italië. Is natuurlijk ook niet de moeilijkste tegenstander. Maar dan is het lekker als je rustig wat tries kan gaan maken. Ze hebben er al 4 gemaakt, dus het bonuspunt is ook al binnen. Klein uurtje gespeeld. 26-0 is de voorsprong voor Engeland. En dan is het toch mooi om te zien dat de Italianen, die zo'n beetje altijd alle wedstrijden winnen op die Six Nations, gewoon volle bak door blijven gaan. Deze wedstrijd gaan ze ook niet winnen, maar ze zijn op zoek naar die eretreffer. Prachtig om te zien, prachtige sport. Engeland gaat winnen, dat is wel duidelijk, maar Italië geeft niet op. Ja, even terugblikken op een duel van eerder vandaag. Want als je doelman de uitblinker is, dan weet je dat het een moeizaam duel is geweest. Maar Feyenoord won wel met 2-0 bij RKC. En blijft daarmee natuurlijk in het spoor van nummer 2 PSV. Dat gat is een gaatje van 1 punt. Frank Wielaert vroeg de trainer Arne Slot waarom de wedstrijd zo moeizaam verliep. Nou, dat heeft met meerdere dingen te maken. Ten eerste met onszelf. Zeker ook met de tegenstander. Die het vandaag ook wat anders deed dan dat Sparta deed. Weliswaar met dezelfde veldbezetting, maar op een andere manier zetten hun druk. En niet in de laatste plaats maakt het ook een groot verschil of je na 5 minuten met 1-0 voorkomt en na 10 minuten met 2-0 voorstaat. Of dat je tot de 45e minuut moet wachten tot je een gelukje hebt. Waarna Kutsu het overigens wel geweldig afmaakt. Voordat je op 1-0 komt. Ja, en die hele zoektocht, het zag er zo moeizaam uit. Onrustig, slordig. Nou, het zag er niet alleen moeizaam uit, het was ook heel erg moeizaam. We hadden erg balverlies. Dat had ook wel te maken met de manier waarop RKC ons bestreed. Waardoor we veel moeite hadden om het spel op het middenveld, de versnelling naar de zijkanten toe, kregen we niet echt goed voor elkaar. Desondanks hebben we de eerste helft ook niet veel weggegeven. Dus dat was wel positief en dat klinkt heel eenvoudig. Maar als je de hele tijd 60 meter achter je laatste lijn hebt met de gevaarlijke spitsen die RKC ook heeft, vind ik wel dat we dat goed gedaan hebben. En uiteindelijk komen we met een gelukje op 1-0. En denk ik dat we na rust echt hele goede kansen hebben gehad om het verschil echt te maken. Dat lieten we na en dan is het tot de laatste minuut een hele spannende wedstrijd gebleven. Je kan de ene week glimmen van trots, maar deze is toch ook gewoon lekker als je hem zo wint? Nou, ik heb het rustig gezegd. Een overwinning tegen Sparta of deze zal evenveel punten opleveren. Ondanks dat we met elkaar vonden en ik voorop dat we niet zo goed speelden. En dan moet je het dus over een andere boeg gooien en dat hebben we wel gedaan. We hebben wel voorkomen dat RKC kon scoren. Daar hadden we Justin inderdaad een paar keer voor nodig. Maar ik heb ook een aantal verdedigers gezien die er ook een aantal keren met lijf en leden zichzelf te volgooiden. Dus op een andere manier gewonnen dan tegen Sparta. Dat levert beide 3 punten op. Ja, zo is het wel. Arne Slot. Ja, we gaan snel naar de arena. Kiss. Anthony stuit op Oenerstal. De versnelling van de Braziliaan die een sterke periode kent van de eerste helft. Eindigt uiteindelijk dus op de Duitse vuist. Het is echt wel mooi om te zien hoor. Die Anthony is echt wel veel beter dan zijn directe tegenstander. Gijs Smal op volle snelheid is hij nu weer. Gaat naar zijn linkervoet en dan een verdekt schot wordt geblokt door 3 Twente-spelers maar liefst. Dan krijgt Twente de bal maar moeilijk weg. Je merkt wel zodra Ajax een beetje gaat versnellen, komt Twente meteen in de problemen. Tadic. Overigens net kreeg hij een gele kaart omdat Twente kon omschakelen. En de Serf die hield mooi Daan Rots was. Nu legt hij zijn directe tegenstander ook in de luren met een paasje. Ja, het is wel genieten hoor van zo'n Tadic. Het is zo'n ongelooflijk intelligente speler. Dit heerlijke balletje buitenom was ook weer zo'n mooie voorstelling van de Serf. Eens kijken of we dat toch in de herhaling kunnen zien. Nee, de herhaling heeft vooral oog voor de actie dus van Anthony. En het schot vanaf de rechterkant. Want daar vandaan komt de linksbenige Braziliaanse aanvaller. Maar al te graag. Het is Oenerstal. 1-0 nog steeds de stand op slag van rust. Met deze stand natuurlijk loopt Ajax weer wat uit. Weer wat weg van de concurrentie. Maar we moeten nog heel lang wachten. Voorlopig fluitconcert. Want Oenerstal neemt natuurlijk heel veel tijd voor dit moment. Minuut 45. 1-0 is de voorsprong voor Ajax tegen FC Twente. NPO Radio 1. Is over 17:30 Dorold Megens en het NOS Journaal. Het RIVM hield er begin 2020 rekening mee dat het coronavirus zou leiden tot een catastrofe met tienduizenden doden. Blijkt uit stukken die zijn opgevraagd door de NOS en andere media. Het instituut drong bij de overheid aan op het inkopen van zuurstof en medicatie. Naar buiten toe zei het RIVM in die tijd nog dat er geen reden was tot zorg. En in een reactie zegt het RIVM dat het ging om scenario's, niet om verwachtingen. Al voor de herbenoeming van Mark Overmars als technisch directeur van Ajax kreeg de leiding signalen van grensoverschrijdend gedrag van Overmars. Toch zag de club eind januari geen reden om de contractverlenging uit te stellen. De signalen die binnen waren gekomen moesten eerst goed worden onderzocht, zegt de club. Vorige week stapte Overmars op na berichten over grensoverschrijdend gedrag. De politie is in de Canadese grensplaats Windsor begonnen met het verwijderen van de laatste demonstranten. Die blokkeren sinds 6 dagen de Ambassador Bridge, de belangrijkste verbinding tussen Canada en de Verenigde Staten. En bij die brug zijn demonstranten gearresteerd en zijn auto's en vrachtwagens weggesleept. De burgemeesters van Rotterdam en Antwerpen willen dat alle containers uit Zuid-Amerika met fruit gecontroleerd worden op drugs. Daar hebben ze de Nederlandse en Belgische regering om gevraagd. Nu wordt maar 1% van al het geïmporteerde fruit gecontroleerd, zeggen de burgemeesters. Gaan we naar het weer, Willemijn Hubert. En ik geloof dat ik mijn stok en paraplu moet gaan bakken, hè, voor de komende dagen. Ja, zeker voor het tweede gedeelte van de week. Ja. Want als die verwachtingen uitkomen, het zit er eigenlijk al wel een paar dagen aan. In, dus dat betekent dat de betrouwbaarheid dan ook wel iets hoger is. Dan kan het vooral donderdag en vrijdag echt behoorlijk tekeer gaan. Maar goed, zo fris niet. Het is vandaag zondag en we hadden vandaag een dag met af en toe wat zon. Wel toenemende bewolking. Er gaat later ook wat regen uitvallen. Daar hebben we vooral vannacht mee te maken. En ook morgen in de ochtend misschien nog wat gespetter. In de middag wordt het dan langzamerhand wat droger. Dan klaart het ook weer een beetje op. Morgenochtend denk ik alweer de hoogste temperaturen van de dag. En morgen in de middag is het zo'n 7 tot 9 graden. Het kan lekker waaien, maar dus nog niet zoals op de donderdag en de vrijdag. En als we kijken naar iets verder de week in, dan vanaf de dinsdagmiddag, dan moeten we rekening houden met langdurige periodes met echt flink veel regen. En donderdag en vrijdag dus de wind mogelijk. Februari. Dankjewel. Herfst. NPO Radio 1. Prima samenvatting, Tom van het Hek. Over samenvatting gesproken, Ajax Twente 1-0. Leuke eerste helft. Andere samenvatting, de Olympische dag. Die gaan we maar eens even op een rijtje zetten. Tenminste, doen wij niet, doet Gio Lippens. De Nederlandse shorttrackers hebben in Peking geschiedenis geschreven door in hun eerste Olympische finale goud te winnen op de aflossing. Xandra Velsenboer, Selma Poutsma, Yara van Kerkhof en Suzanne Schulting maakten hun favoriete rol waar. Hier komt historisch goud aan als Suzanne Schulting op de been blijft. En dat gaat ze doen, dat gaat ze doen. Nederland pakt de gouden medaille op de relay bij de vrouwen. En Schulting hoort u gillen. Nu zijn de Chinezen stil. Nu hoort u de gil van Suzanne Schulting, die haar tweede Olympisch gouden medaille pakt van dit toernooi. En de derde uit haar loopbaan. Wat een schitterende relayfinale van Schulting, Poutsma, Velzenboer en Van Kerkhof. Het was ook een echte teamprestatie die uiteindelijk leidde tot ontlading bij Suzanne Schulting. Nou, ik denk dat dat prima te zien was. Ik heb echt letterlijk de long uit mijn lijf geschreeuwd. Ik heb echt ontzettend last van mijn keel nu. Ja, ik weet niet of het komt door dat we echt gewoon heel hard hebben gereden. En het schreeuwen is een combinatie ervan. Maar ik ben gewoon heel erg trots op de meiden en op het team. En het is gewoon onbeschrijfelijk dat we gewoon Olympisch kampioen zijn. Ja. Ik besef het ook gewoon nog niet helemaal. Nederland lag de hele finale op kop, behalve op één moment, halverwege de race. Dankzij fantastisch werk van Xandra Velsenboer pakte Oranje meteen de koppositie terug. Nou, dat was even een opluchting dat lukte, want ik had wel even een momentje van stress. Maar ja, dat we daarna weer gewoon zo uitlopen, dat is echt heel sick. De overwinning werd opgedragen aan Lara van Ruiven, die 1,5 jaar geleden overleed aan een auto-immuunziekte. Yara van Kerkhof vertelt hoeveel ze hebben geleerd van hun voormalige ploeggenoot. Ja, natuurlijk. Voor de rit keek ik even naar dat hartje op mijn pak. En ja, vroeg ik aan Lara of ze ons wat kracht kon geven. En ja, voor mijn gevoel, dit bereiken we ook gewoon nog steeds dankzij haar. Zij heeft ons zoveel geleerd en zoveel lol laten maken in de sport. En dat nemen we allemaal mee. En ja, ze is er gewoon bij. En ik hoop dat ze het kan zien en met haar moeder een feestje kan vieren. Nou, bij het schaatsen won Aaron de 500 meter. Het is een prachtig verhaal. Jackson begon pas in 2016 met schaatsen. De Olympisch kampioene komt uit de Verenigde Staten en staat daar voor ons. Het verhaal rolt zich uit. Ze wordt omgeven meteen door talloze fotografen. Aaron Jackson uit Ocala in Florida. Opgegroeid in een arm gezin. Er was amper geld voor eten. En het sporten, dat redde haar. Dat bracht haar als het ware tot leven. En dat bracht haar ook uiteindelijk via Bianca Rosenboom naar de ijsbaan. 6 jaar geleden. Nu is het nog wachten op de speelfilm. Er waren geen Nederlandse vrouwen op het podium bij die 500 meter. Jutta Leerdam werd vijfde, Femke Kok zesde en Michelle de Jong eindigde als nummer 13. Kok werd vooraf getipt als outsider voor een medaille, maar was absoluut niet tevreden over haar race. Nee, totaal niet. Ik reed de hele week in de training supergoed en ik had echt een supergoeie opening. Maar ja, toen had ik alleen maar missers na die tijd. In de eerste bocht had ik al een gigantische misser, waardoor ik gewoon snelheid verloor. En toen de kruising, die ging goed. Maar in de laatste bocht had ik weer een soort van dat ik er niet goed in zat. En het laatste rechte stuk viel ik bijna, dus... Nou, de Nederlandse mannen hebben zich geplaatst voor de halve finale van de ploegenachtervolging. Maar echt soepel ging dat niet. Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker eindigden als vierde. Waardoor ze het op gaan nemen tegen het ijzersterke Noorwegen. Sven Kramer weet wat er dinsdag beter moet. Er zijn geen grote schokkende dingen gebeurd die tegenvielen. Het was gewoon overal net even te langzaam. Met name in het begin en tussenstuk. En als we daar elke ronde een paar tienden kunnen pikken ten opzichte van vandaag, overmorgen, dan... zou dat genoeg moeten zijn. Er kwamen meer Nederlanders in actie vandaag. Maarten Meiners kan terugkijken op een geslaagd Olympisch debuut op de reuzenslalom. Meiners was de eerste Nederlandse skier op een Olympisch toernooi sinds 1952. Onder barre omstandigheden eindigde hij op een keurige 18e plaats. Het is voor mij vooral heel speciaal om hier sinds 70 jaar als eerste Nederlander te staan. Ja, en dat komt door mijn top 30 resultaat in de wereldbeker. Daar moet ik onwijs hard voor werken. Het is heel bijzonder, denk ik, hoe ik hier ben gekomen. Met mijn eigen team, mijn eigen sponsors, vooral de laatste 5 jaar. Ja, die 18e plek is trouwens de beste prestatie van een Nederlandse skier op de winterspelen ooit. De Zwitser Marco Odermatt pakte het goud. En Benjamin Alexander werd laatste op de reuzenslalom. Maar dat deert de in Engeland opgegroeide Jamaicaan niet. De vlaggedrager van Jamaica verdient zijn brood als DJ en zei na afloop dat hij eigenlijk al goud had gewonnen bij de openingsceremonie. En er was er vannacht ook volop actie op de bobsleepbaan. Carlien Sleper staat na de eerste 2 Olympische monobobruns ooit op de 16e plek. Ik ben wel tevreden over de eerste run, maar de tweede run was echt poepie. Dat was, die vergeten we maar even. Nou, het is dus de eerste keer dat monobobsleeën op het Olympisch programma staat. De Amerikaanse Kelly Humphries is voorlopig de snelste. En de derde en vierde run zijn morgen. Nou, Nederland staat na dat goud van vandaag bij het shorttrekken vierde in de medaillespiegel met 6 keer goud. Noorwegen leidt het klassement met 9 gouden medailles. Uit een melee van platen kwam deze naar voren. Build to last, hè? Ja, het. Zo is het. Ja. Lastig seizoen voor Sparta, zoveel is zeker. Clubstrijd tegen de degradatie en concurrent PEC Zwolle pakte gisteravond 3 punten, waardoor Sparta als hekkensluiter vanmiddag begon aan de thuiswedstrijd tegen Willem II. Maar inmiddels staat Sparta weer 17e na de 1-0 winst. Jeroen Guter met de winnende trainer Henk Vrezer. Winnen, wat doet dat met een mens? Ja, dat maakt soms een heel andere wereld, hè? Hoe stond je langs de kant vandaag? Ik denk zoals de meeste spelers, mijn stafleden. Er is wel wat extra spanning natuurlijk. En de resultaten van gisteren natuurlijk, die neem je mee. Je begint als laatste op de ranglijst. Dus. Maar goed, ik denk dat we wel een ploeg hebben gezien die ondanks die spanning wel ervoor ging. En ja. Dan is het mooi als je hem dan wint. Ja, maar toch, hè, die spanning. In hoeverre speelt dat een rol, ook in de aanloop? Zie je bleke gezichtjes binnenkomen, 's ochtends voor de wedstrijd? Ja, dat probeer ik wel bij ze weg te halen. En een aantal zaken te benoemen. Dat, hoe moeilijk het ook is, je moet gewoon, weet je, het gezeik, dat krijg ik. Ja. Als het fout gaat, krijg ik dat. Nou, dus daar hoef je al niet druk om te maken. En dat heb ik vooral gezegd. Doe je ding, weet je, ga spelen. En we kunnen in ieder geval niet ingehaald worden. voordat we aan de wedstrijd beginnen. Dus ja, dat was het een beetje. Ja, we zijn ook het hotel in geweest en met elkaar echt wat tijd doorgebracht. Dus er stond wel een ploeg die bereid was voor elkaar door het vuur te gaan. Maar dat eigenlijk heb je gezien op het veld? Ja, vind ik wel. Maar eigenlijk doen ze dat altijd wel, hoor. Alleen nu was er extra spanning. Moest er vandaag gewonnen worden? Ja. Ja. En ik ben bang dat het de komende periodes, de momenten waarin we tegen ploegen spelen die, waar je van kan winnen, zijn net zo goed van ons. Ja, daar zul je er moeten staan. Dat is de extra druk die we door de stand, de eerste helft van het seizoen, hebben we onszelf opgelegd en dat zullen we moeten handelen. Ja, want ik heb je vaak gehoord zeggen van, nou ja, we kijken gewoon naar onze eigen ploeg en niet hoe de situatie op de ranglijst is. Maar daar ontkom je eigenlijk nu niet meer aan, hè, in deze fase van de competitie. Nee. Dat is ook zo. Pas je daar dan ook je speelwijze op aan? Dat je dan toch aanvallender gaat denken? Nee, kijk, het grappige is, hè, dat nu allerlei mensen, oud-trainers, analisten, met name ook de pers, die hebben nou hun ideeën, die zien dat allemaal en die gaan zaken benoemen. Maar het is heel simpel. De eerste helft van het seizoen hebben we eigenlijk gespeeld zoals we de afgelopen 3 jaar hebben gespeeld. Goede organisatie. In die periode maakte de spits het verschil. Dat ging nu wat moeizamer, de eerste helft van het seizoen. Nu hebben we spelers erbij gehaald die het moeten hebben van voetbal. Alles heeft voor- en nadelen. We zijn iets kwetsbaarder, vind ik, qua organisatie. Maar je ziet, we maken een goal vandaag. Dat is wel echt een voetbalgoal. Dus ja, balans zullen we moeten vinden. En we hebben niet zo heel veel tijd, dat is ook duidelijk. Maar je ziet wel gaandeweg de spelers fitter worden, sterker worden. Elkaar wat beter vinden. Dus ik hoop dat de tijd voldoende is. Ja, maar ja, uiteindelijk is winnen gewoon doping. Winnen is absoluut doping, ja. En die heb je vandaag. Zeker. Mooi. Dankjewel, man. Ja, maar goed, 1 winstpartij maakt nog geen voetbalzomer. Dat bewijst Willem II maar weer. Vorige week dan eindelijk gewonnen. Vandaag gewoon weer een nederlaag bij Sparta dus. Daar verloor de elftal van Fred Grim met 1-0. Ja, het was een geweldige zondag vorige week. 3-1 overwinning op RKC. Dan denk je, Willem II heeft de slag weer een beetje te pakken. Maar was het vandaag weer de elftal van voor die wedstrijd tegen RKC? Is dat een vraag? Dat is een vraag. Was het weer het elftal van voor? Nee, dat vind ik niet. Ik heb wel gewoon de goede intenties gezien bij mijn team. Alleen het lukte allemaal vandaag niet. En dat kan natuurlijk. Alleen we hadden er met elkaar wel meer van verwacht. De kritische noot die ik zeker wel wil neerleggen is dat we niet in bepaalde afspraken over de manier van Sparta bestrijden, dat we die niet helemaal nagekomen zijn. En waar heb je het dan precies over? Nou, we wisten dus dat er heel veel duels gespeeld zouden gaan worden vandaag. En we moesten daar veel meer mannelijker zijn. We moesten de duels ook wat dat betreft niet schuwen. En ja, ik vond dat we in die zin ook niet echt in de wedstrijd zaten. Je had er meer van verwacht, neem ik aan? We hadden er zeker meer van verwacht. Ja, want je wilt het goede gevoel wil je van vorige week meenemen. Is dat nu ook weer helemaal verdwenen meteen? Dat is dezelfde vraag als net. En daar geef ik hetzelfde antwoord op dan. Ja, omdat ik toch... Nee, natuurlijk. Ik vind het is natuurlijk gewoon groot. Nee, ja, tuurlijk verschillen is groot. Maar het is ook een andere wedstrijd. En er wordt iets anders gevraagd. Bij tijd en wijle zeker na En dan moet ik het goed zeggen, na de wissel toen kwamen we wat meer aan voetballen toe. Hè. Ja, gek genoeg pakte dat goed uit met Crowley. Nou ja, dat pakte gewoon heel goed uit. Alleen die fase daarna hebben we gewoon niet de stempel kunnen drukken die we moesten drukken. En dat is wat ik bedoelde. En dan hebben we ook gezegd dat we wat meer in het opportunistische konden gaan zitten. Met meer de ballen in de hoeken. En van daaruit de tweede bal eventueel winnen en doorvoetballen. Nou ja, dat is totaal niet uitgekomen. Nee, hoe hard komt deze nederlaag dan aan? Als je ziet dat alle ploegen onder je ook winnen. Dit is natuurlijk gewoon een heel slecht weekend voor de ploegen die verliezen en ook voor ons. En het komt steeds dichter bij elkaar. En dat maakt het inderdaad spannend. We gaan naar het matchcenter, zoals u hoort. Jan Kees van Pupillen inmiddels na een aantal uurtjes. Wat zijn de laatste berichten? Ja, het is weer feest in het matchcenter. Even tellen, er staan nog maar 3 schermen aan. En een aantal kan ik ook gaan uitzetten, want het wielrennen zit erop. Ik heb toch weer een koers gevonden. Geen winterstop in het wielrennen, hoor. In Almeria, Zuid-Spanje, graad of 14, daar schijnt het zonnetje. Nou, het scheelt niet eens heel veel met hier. Maar goed, dat is een koers waar de sprinters altijd graag naartoe gaan. Er staan een aantal mooie, echte, bekende sprinters op de erelijst. En ook dit jaar weer gewonnen door een sprinter, Alexander Christophe. Pak zijn eerste overwinning voor zijn nieuwe ploeg. Dat is het Belgische Wanty Gobert. Dat is fijn voor hem, want vorig jaar wilde het maar niet vlotten met de Noor. En misschien dat het in Belgische dienst dus wat beter wordt. Die is binnen. Hij versloeg Bouhanni en Nizzolo in de sprint. En de beste Nederlander was Marijn van den Berg. De sprinter van IF werd 7e. Jonge sprinter is dat, 22 jaar. Dan naar het basketbal. Want we hebben 1 bekerfinalist alvast binnen. Dat is Donar uit Groningen. Dat was vooraf eigenlijk al wel een beetje duidelijk na die monsterzegen in de heenwedstrijd. En de wedstrijd in Leeuwarden tegen Aris hebben ze met 80-70 gewonnen. Het ging lange tijd gelijk op, maar een run in het derde kwart maakte het verschil. Maar liefst 30 punten voor Donar in het derde kwart. En dus een 80-70 overwinning. En dan rustig achteroverleunen. Want vanavond wordt het echt spannend. Want dan weten ze of het Den Bosch of Leiden wordt als tegenstander. En die ploegen deden in de eerste wedstrijd nauwelijks voor elkaar onder. 83-80 voor Leiden. Dat vanavond in de thuiswedstrijd moet gaan afrekenen met Den Bosch. Om ook die finale te gaan halen. Goed, dankjewel voor nu. Gaan we weer even in de arena kijken. Tweede helft Ajax tegen FC Twente. Chris Wobbe, even memoreren. Want we zeiden, misschien zat hij er een beetje naast bij die goal. De keeper van Twente. Maar hij heeft toch ook wel een paar mooie ballen gered. Hè, inmiddels kort voor rust. Ja, het is echt genieten van het ambacht van het keepersvak, om het maar zo uit te drukken, van Lars Unnestal. En de reddingen waar je misschien wel op doelt, Robert, is die van heel dichtbij ingeschoten door Davy Klaassen. En ik denk waar 90% van de keepers in de Eredivisie dan hadden gezegd, ja, doei, daar ga ik echt niet voor liggen. Is het dan toch nog Unnestal die bal pakt en ook daarmee een open doekje oogst, applaus oogst van het Ajax-publiek. Wat nogmaals, als iemand zijn werk gewoon heel goed doet, kun je daar ook van genieten. Zoveel kwaliteit. Ajax zette nog eventjes aan in die laatste minuut voor rust. Leverde ook nog een soort schampschot op van Haller. Die kreeg zijn bal niet lekker tegen een voorzet van Berghuis vanaf de linkerkant van het veld. En dat was het dan wel. Maar Lars Unnestal zat er wel naast bij die 1-0 van Ajax. Toen vloog hij eigenlijk voorbij de bal. Die werd verlengd door Haller. En Klaassen schoot die bal dus wel in. Maar voor de rest is Unnestal gewoon, is gewoon echt een hele goede keeper. De bal rolt inmiddels weer. We zitten in minuut 47. Stand ongewijzigd. 1-0 dus in het voordeel van Ajax. Bij de ploeg ook ongewijzigd. Dus geen Gravenberg die mag invallen. Vooralsnog houdt Erik ten Hag dus vast aan het middenveld met Alvarez, Berghuis en Klaassen. En nu is het Anthony, die ook al in de eerste helft opviel. Wat is dat toch fijn om een speler in vorm te zien. Terwijl Zuidelijk een beuk krijgt van Berghuis, denk ik. Gaat de aanval door. Zuidelijk ligt op de grond. En dan fluit Allard Lindhout even af. Want Zuidelijk grijpt naar het hoofd. En dat is gewoon protocol. Het is Ron Jans die toch weer wat lachend naar die vierde man gaat. Die zocht de goede man ook meteen op nadat de ploegen uit de kleedkamers kwamen. Dat moet Jans helemaal niet doen. Misschien heeft hij dat waarschijnlijk afgesproken met zijn team. Van joh, ik hou me wel even totaal nutteloos bezig met de vierde man. Want ik heb echt nog nooit gezien dat een trainer daar protesteerde. En een scheidsrechter dacht, nee, het is Zuidelijk. Die loopt niet tegen Berghuis aan. Die loopt gewoon tegen Allard Lindhout op. Ja, nou ja, die Lindhout heeft toch behoorlijk in de sportschool gezeten, zo te zien. Want daar gaat Zuidelijk niet van terug. Dus dan begrijp ik wel dat Lindhout zelf zegt van ja, dat is misschien ook wel een beetje vervelend. Dus de bal, dat wordt een scheidsrechterbal. Een stuiterbal. Ja, nu 2, 3 keer, 4 keer gestuiterd. En het is Tadić die terugspeelt. En die speelt terug naar Blind. Blind dan weer naar Timber. 10 meter voor de middenlijn. En dan schuift Ajax weer op. Diepe bal richting Anthony. Die dus echt in vorm is hoor. Dat heeft zoveel snelheid op die eerste paar meters. En kan dat schot mooi verdekt plaatsen. Nu is het Tadić. Wordt op links aangespeeld. Maar bereikt dan net niet Haller, terwijl Tadić ook nog eens buitenspel stond. Goed, we zijn weer begonnen. Minuut 49 in de Johan Cruijff Arena. En Ajax leidt met 1-0 tegen FC Twente. En set me free om iets voor zessen. Feyenoord won met 2-0 op bezoek bij RKC. Tweede treffer op naam van de nieuwe man, invaller Jorrit Hendricks. En eerste dus in Rotterdamse dienst. Maar Jorrit, jij kwam toch juist om te helpen in de defensie? Kijk, je weet, RKC was aan het aandringen. Dan komen er ruimtes in de omschakeling. En ja, ik had nog frisse benen, dus ik kon lekker mee naar voren. Ja, en dan heb je een klein beetje geluk met die verdediger die omvalt. En ja, dan is binnenschuiven ook voor jou een klein kunstje. Want je bent niet echt een doelpuntenmaker. Je hebt ze wel gemaakt natuurlijk. Nee, ik ben niet de meest scorende speler. Dat is wel gebleken. Maar het is altijd wel lekker. En zeker in het moment waar we nu in zaten om een goaltje te maken. En ja, kijk, geluk moet je altijd een beetje hebben. Dus maakt me verder niet uit. Nee, en het is ook lekker om, hè, vorige week kom je erin in een lekker draaiende ploeg en dingen gaan goed. Nu kun je je ploeg op een andere manier helpen, dat is ook wel fijn. Ja, maar ja, kijk, dat weet je. Af en toe is de score anders, af en toe is het makkelijker invallen dan de andere keer. Ik ben inmiddels wel wat gewend hoor, maar ja, het is lekker zeker in de fase waarin we zaten dat je dan op zo'n manier even kunt helpen. Ja. Ja, zoals het nu gaat met jou bij Feyenoord, is dat volgens de verwachting, is dat zoals je het hebt gewild in de aanloop, zoals je nu minuten gaat maken? Ik heb er niet echt een plan of een idee bij van zus en zo moet het gaan, maar in ieder geval meer minuten maken dan ik het afgelopen half jaar heb gemaakt. En, ja, ik moet zeggen, ik ben vanaf moment 1 wel in een warm bad terechtgekomen. En ja, ik voel me echt op mijn plek. Dus ik heb vertrouwen in de toekomst. Ja, Jorrit Hendricks was dat tegen Frank Wielaerts. Hey, ik hoor een omroeper in de arena. Heeft er gescoord? Ja, hij zegt Sebastian Haller. En dat is heel toevallig, want het is ook de Ivoriaan. Die scoort 2-0, strafte een rebound af. Schot was van Jurien Timber. En die schoot keihard. Oenestal had er nog een antwoord op, maar de rebound was echt een prooi voor Sebastian Haller. Ajax leidt met 2-0. We gaan nog door met een uur langs lijn terugkijken op al die wedstrijden uit de Eredivisie. En natuurlijk het laatste deel van de wedstrijd tussen Ajax en FC Twente. Ja, we hoorden al heel veel de hele dag over Bianca Rozeboom, die een kleine bijdrage heeft geleverd aan de mooie gouden medaille van Aaron Jackson. We gaan er straks even bellen. NPO Radio 1. Een kwartier na het telefoontje wat ik kreeg, was ik op de zaak. En toen was ook al meteen duidelijk dat er een hek geplaatst was. Het is aan de orde van de dag dat bedrijven gehackt worden. Een MKB-organisatie waar een directie slapeloze nachten heeft, omdat ze niet weten of ze iedereen over een maand nog wel salaris kunnen betalen. Online criminelen doen deze hacks vaak via Nederland. De infrastructuur in Nederland is gewoon ontzettend goed. En daarom sluipen via een lange keten van tussenpartijen hackers ongezien onze netwerken binnen. Het zijn meer de gewelddadige roofovervallen van cybercrime. De makelaars van cybercrime. Op NPO Radio 1. Zometeen om 7 uur. KRO-NCRW met Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Ga jij ondernemen? Ga dan naar e-boekhouden.nl. Omicron op de werkvloer? Medicorps test uw medewerkers op locatie met een revolutionaire PCR-test. Daarmee heeft u direct uitslag. Medicorps houdt organisaties open. Nu 15 maanden gratis voor starters. e-boekhouden.nl. Bestel ook je wandelsokken op sokwel.nl. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Ja, je hebt voordeeltjes. En je hebt groots winstpakken. Naar Macro dus. Want daar vind je eindeloos veel aanbiedingen met de laagste prijsgarantie. Winstpakken? Doe het groots. Doe het Macro. Bekijk de nieuwste deals ook in onze online folder of in de Macro-app. Scherp blijven zien? Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Zorghulpmiddel nodig? VEGRO is er voor jou met deskundig advies. We zijn er voor elke zorgvraag en helpen jouw leven makkelijker te maken. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. VEGRO, samen zorgen we ervoor. Stap nu over op KPN Internet en TV en kijk het hele Formule 1 seizoen met Viaplay gratis bij KPN. Op weg naar de volgende titelstrijd met nog meer races, spanning en kijkplezier. Dus ga snel naar kaap.com/viaplay en zorg dat je klaar zit voor het nieuwe seizoen. KPN, het netwerk van Nederland. Kijk ook eens op vegro.nl voor onze handige slim voor elkaar tips. Ook als ondernemer kijk je het hele Formule 1 seizoen met Viaplay gratis bij KPN. Stap nu over op zakelijk internet. Regel het op kpn.com/viaplay. Zes uur. NPO Radio 1. Tom van het Hek en Robert Meder. Goed, het laatste uur waarin we heel veel gaan terugblikken. We gaan de karakteristieken van diverse wedstrijden op een rijtje zetten. En we gaan praten met Bart Vroos, de dataspecialist van Opta die langskomt. En we volgen natuurlijk nog Ajax Twente tussenstand 2-0 met nog een klein half uurtje. Nou, iets meer dan een half uurtje te spelen. Eerst het NOS-journaal van 6 uur. Eerst Dorald Megens. Het RIVM hield 2 jaar geleden rekening met catastrofale gevolgen en tienduizenden doden door corona. Terwijl buitenwereld te horen kreeg dat het niet meer dan een griepgolf zou zijn. Dat blijkt uit stukken die zijn opgevraagd door de NOS en andere media. In februari 2020 drong het RIVM bij de overheid aan op het inkopen van zuurstof en medicatie. In reactie zegt het instituut dat het ging om scenario's en niet om verwachtingen. Verder wil het RIVM niet reageren. Het ministerie zegt volgende week met een reactie te komen. De directie en de raad van commissarissen van Ajax hoorden al voor de herbenoeming van Mark Overmars als technisch directeur over zijn grensoverschrijdend gedrag. Toch zag de club eind januari geen reden om de contractverlenging uit te stellen. Algemeen directeur Van der Sar zegt dat de signalen als een verrassing kwamen en dat hij ze eerst wilde laten onderzoeken. Van der Sar reageert vandaag voor het eerst op het vertrek van Overmars. In Den Haag is vanmiddag weer gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Demonstranten liepen een mars door de stad en halverwege de middag waren ze weer vertrokken vanaf het Malieveld. Volgens de organisatie Nederland in Verzet deden 2.000 tot 3.000 mensen mee aan het protest. België zet zich schrap voor een nieuwe coronademonstratie. Honderden auto's met demonstranten zijn onderweg van Frankrijk naar Brussel. Bij Parijs kunnen ze vanwege politiecontroles en blokkades de binnenstad niet bereiken. Daarom heeft een deel van hen besloten door te rijden naar Brussel. In Canada is de politie begonnen met het verwijderen van de laatste demonstranten op een brug. Het is een belangrijke wegverbinding tussen Canada en de Verenigde Staten. Demonstranten blokkeren de brug al 6 dagen omdat ze tegen de verplichte vaccinatie zijn van chauffeurs die op de VS rijden. De Canadese politie heeft een aantal mensen gearresteerd. Bij een controle van een busje in Breda heeft de politie gisteravond 350 kilogram cocaïne gevonden. Het busje was net vertrokken bij een horecazaak. Toen die later werd doorzocht, vond de politie ook 19 vuurwapens. Het busje werd aangehouden nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd. Na een achtervolging door het centrum van Breda werd het klemgereden. 2 mannen zijn aangehouden. In de Eredivisie zijn vanmiddag 4 wedstrijden gespeeld. Feyenoord wist in Waalwijk te winnen met 2-0 van RKC. AZ won met 4-1 van Go Ahead Eagles. Sparta Willem II werd 1-0 en NEC won met 1-0 van Heerenveen. En op dit moment is de wedstrijd Ajax-Twente nog bezig. Félix Auger-Aliassime heeft bij de mannen het ABN AMRO tennistoernooi gewonnen. De Canadees versloeg de Griek Stefanos Tsitsipas in 2 sets. Het werd 6-4 en 6-2. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en vooral langs de kust kan vanavond en vannacht wat regen vallen. Vanaf morgen wordt het een paar dagen wisselvallig. Dagelijks valt er regen en soms waait het stevig. De temperatuur ligt overdag rond de 10 graden. Dennis Boy, waar staan de files? Nou, bij Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam loopt het vast. Eerst bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht heb je 20 minuten extra nodig. Staat 4 kilometer door een auto met pech. Een ongeluk bij Amsterdam op de A10 Zuid richting de A10 Oost. Voor het knooppunt Amstel 4 kilometer. Hier zijn 3 rijstroken dicht. En er zijn al de hele dag werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Ter hoogte van de Van Brienenoordbrug. En nu is daar ook nog eens een keer een auto stilgevallen. 2 kilometer en 3 kwartier vertraging heb je daar nu. 2 rijstroken zijn afgesloten. Ster. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. Wij zijn op zoek naar de stoere vrouw in tuinbroek vol met verfspetters. Op 29 januari om 13:33 kocht zij 4 blikken van 10 liter muurverf Rol 9010 bij ons in vestiging Best. Ondertussen hebben wij deze verf blijvend in prijs verlaagd. Het verschil in prijs betalen we graag aan je terug. Wil jij ook niets mislopen? Maak een klantaccount aan en krijg automatisch het prijsverschil terug wanneer we een product in prijs verlagen. Sommigen vinden het gek, wij vinden het heel normaal. De laagste prijsgarantie, zelfs na je aankoop. Kijk op hornbach.nl/prijsgarantie. Pieter Tijlers huis in Haarlem is open. Boek nu via tijlersmuseum.nl. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Zeg je Valentijnsdate af. Want deze Valentijn bij New York Pizza. Een heerlijke hete pizza en een chocolate chip cookie voor maar 10,99. Yeah. Jij kiest voor jezelf deze Valentijn. Romantisch. New York Pizza. It's the dough. De natuur heeft ons zoveel te bieden. Daar moeten we zuinig. Help tuindieren en steun tevens natuurbeschermingsorganisaties. Ga naar vivara.nl voor het beste voer, vogelhuisjes en planten direct uit eigen productie. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. En geen verrassingen achteraf, want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/oplaadbaar. Help tuindieren en ga nu naar vivara.nl. De meeste consultants vertellen u graag Hoe ze bezig zijn om business transformations resilient te implementeren met enterprise risk management, digital age governance en cybersecurity by design. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Om in te stappen, want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie. Nu vanaf €399 per maand. BMW maakt rijden geweldig. Nu, in het Rijksmuseum van Oudheden. Keizer Domitianus. Ontdek het turbulente levensverhaal van de Romeinse keizer die vergeten moest worden. Een tentoonstelling vol internationale topstukken. Keizerlijke pracht, macht, moord en intriges in het oude Rome. Boek nu op rmo.nl. Ook BMW-rijder worden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl/privatelease. Dan ben je dat laatste uur van langs de lijn trouwens, dat ik wilde zeggen. Dan ben je er ongeveer een minuut of 7,5 uit. En dan vraag je je af, hebben we nog wat gemist? Chris Wobbe, is er nog wat gemist? Ja, een penalty is gemist. Bijvoorbeeld tot Tadić voor de tweede keer al in één week. Hij deed het tegen Heracles. En nu mist hij ook tegen Twente. Ajax leidt nog wel met 2-0. En een Eredivisie weekend is niet compleet als we van Bart Vrouws van Opta niet het cijfer van het weekend hebben. Bart, vertel maar. Ik heb er 4. Eigenlijk, als dat goed is. 4 cijfers? Ja, vertelbaar. 15, 16, 17, 18. 15, 16, 17, 18. Mogen we er even over? Is dit de cliffhanger? Ja, ik zal hem gewoon verklappen. Dan geef ik zo meteen nog een andere cliffhanger. De onderste 4 ploegen van die voor aanvang van deze speelronde hebben allemaal gewonnen. En dat is redelijk uniek. Ik zal zo meteen vertellen wanneer dat voor het laatst gebeurde. Oké. Okay. We gaan het opzoeken en horen zo. Het laatste uur bij Langs de Lijn. Het gebeurde vandaag dus voor het laatst. Ja, heel scherp. Goed, we gaan naar Chris in de arena. Ja, inderdaad. De man die trouwens wel heeft gescoord, Davy Klaassen. Hij is gewisseld voor Ryan Gravenberg. Betekent dat Berghuis weer op 10 komt te spelen. En Gravenberg dus waarschijnlijk links op het middenveld komt te spelen. Die natuurlijk besmet was met het coronavirus. Geen klachten had ondervonden, maar toch natuurlijk in isolatie moest. Gravenberg zag, tot zijn eigen wrange interesse. Dat middenveld sinds zijn afwezigheid ging draaien als een tierlier bij Ajax. Nu mag hij dus zo'n 25 minuten meedoen met Ajax 1. 2-0 nog steeds. Nou, Tadić dus een strafschop. Die strafschop was overigens terecht. Heel gestapte in op Haller en miste de bal. Raakte Haller en dus strafschop. Daar was weinig discussie over. En opnieuw was het dus Tadić achter de bal. Ja, Oenestel, ik ken hem nog natuurlijk van zijn periode bij VVV. Die werd op die manier ingetrapt voor de wedstrijd. Van een meter of 12 ballen keihard richting de hoek. En die pakte die keeper dan gewoon. En dat deed hij nu ook. De bal ging keihard richting de hoek van 11 meter. In dit geval via het linkerbeen van Tadić. En Oenestel pakte die bal. Nu is het Tadić weer. Wordt even vastgehouden door Prupper. Maar de serveer ontworstelt zich aan die druk. Paast dan de bal door naar Allaire die toe moet kijken. Nee, het is Gravenberg die stuit op zijn directe tegenstander. Het is Ajax dat de bal oppikt op de helft van FC Twente. Dat natuurlijk de schade beperkt wil houden. Al vaker kwam Ajax op 1-0 voorsprong tegen de Tukkers. Daarna dachten de Amsterdammers, nou, we kunnen het wel rustig aandoen met alle gevolgen van dien. Een nederlaag en een gelijkspel in de Grolsvesten aan het begin van dit seizoen. Speelronde 2. Dat wil Ajax zich natuurlijk nu niet laten overkomen. Terwijl nu Zerouki op de grond ligt van FC Twente. 10 jaar gespeeld in de jeugdopleiding van Ajax. Ajax blijft de bal in de ploeg houden. Halverwege de helft van Twente. Terwijl Zerouki op de grond ligt. En naar de linker onderrug grijpt. De bal is nog niet uit. Maar nu onder luid protest van het publiek. De bal toch uitgepunted door Martinez. Moeten we even wachten dus. 2-0 is de voorsprong voor Ajax in minuut 68. In de Johan Cruijff Arena tegen FC Twente. Amerikaanse Aaron Jackson snelde eerder vanmiddag naar het goud op de 500 meter op de Olympische Spelen. Bijzonder verhaal. Misslag bij de kwalificatiewedstrijden. Leek ze de spelen te moeten missen. Brittany Bowe, haar ploeggenoot, zei nee hoor, jij krijgt mijn startplek. En daardoor kon ze dus meedoen en met succes. Jackson was een grote naam in het inlineskaten en staat nog maar 5 jaar echt serieus op het ijs. En de eerste stapjes op de schaats werden gezet in Dronten. En de oud inlineskater Bianca Rosenboom was daarbij. Bianca, goedenavond. Goedenavond, hoi. Moeten we jou eigenlijk ook gewoon feliciteren nu? Nou, ze hebben het natuurlijk zelf gedaan, maar ik heb er wel een bijdrage aan geleverd. Eerst even, hoe heb jij zitten kijken? Want jij kijkt dan toch nog een beetje anders dan wij allemaal, denk ik, vanmiddag. Nou ja, ik zat thuis op de bank met mijn vriend en huilen en schreeuwen tegelijk. Niet normaal, ik denk dat de hele straat ons heeft gehoord. Want er zullen mensen denken, dan wil ik toch eens even horen. Die allereerste meters op het ijs, daar was jij bij. Je bent er eigenlijk mede verantwoordelijk voor. Vertel eens eventjes. Ja, zij woonde bij mij. Wij waren aan het voorbereiden voor het wereldkampioenschap inlineskaten. En zij woonde al 4 maanden bij mij ook voor de voorbereiding. En ik zei, ja, nu je toch bent, het was september. En de ijsbaan in Dronten was als eerste open. Dus ik zei, laten we het even proberen voordat je weer teruggaat naar Amerika. En ik heb schaatsen voor haar geregeld. En wij zijn gaan schaatsen in Dronten. En zodoende waren haar eerste pasjes. En sindsdien daarna is ze naar Salt Lake City gegaan, omdat ze het wel heel erg leuk vond. Maar toen zij die eerste pasjes maakte, dacht jij toen meteen, daar is iemand? Nou, dat niet meteen. Maar, want het was echt gewoon een krabbelaar, een beginner. In het begin moest je haar nog bijna vasthouden over het ijs. Ja, en je kende haar al heel lang, hè? Jullie kennen elkaar geloof ik al 16 jaar. Kan je nog eens vertellen hoe je haar voor het eerst tegenkwam? Ja, ik was 16 jaar en ik wou beter worden met inlineskaten. En ik dacht, de Amerikanen zijn heel goed, dus daar wil ik heen, want ik wil met hun trainen. Dus ik ben bij de coach van Brittany Bow en Joey Mantia ingetrokken. En zodoende, Aaron was daar ook, die was 13, ik was 16. En zodoende zijn we samen opgetrokken en eigenlijk, we konden het heel goed met elkaar vinden. En sinds 2009 kwam zij elk jaar wel dikke maand naar Nederland, naar mij toe. En heb jij nu altijd dat contact behouden? Heb je bijvoorbeeld nu ook al even geappt of even iets gedaan? Ik heb haar wel geappt en ik heb zeker vorige week ook nog contact met haar gehad. Zeker wel elke 2 weken dat wij afspreken. Maar mijn telefoon staat roodgloeiend en ik denk die van haar ook. Ja, dat moet een enorme rollercoaster voor je zijn. Want als we een stapje verder teruggaan, eerst zou ze helemaal niet gaan. Kreeg je dat ook toen direct te horen? Ja, ik wist al gelijk dat ze die missen had. En ik heb haar coach ook gesproken en de moeder van Brittany Bow. En al voordat het bekend was, Brittany zei zelf ook tegen mij al. Die heb ik ook gesproken toen van als het zover komt dat Erwin niet gaat, dan sta ik mijn plek af. Oh joh. Wat een rollercoaster. Ongelooflijk, ja. En nu dit. Brittany Bow kent haar natuurlijk ook van jongs af aan. En die wil ook gewoon dat de beste naar de Spelen gaat en dat er goud gewonnen wordt. Nou, hoe mooi is dit? Brittany Bow was ook aan het janken op het middenterrein. Hoe gaaf. Ja, wij zeiden al, Hollywood zal staan te dringen wie de film mag maken. Beginnen we dan met jou in de eerste scène? Nou ja, dat weet ik niet. Ja, maar Al, willen we dan? Dan zorgen wij er wel voor. Ja. Nou, ik kom zeker. Ja, met de bank. Want ze sliep op de bank, toch? Ja, ze sliep op de bank. Ze is opgegroeid waar het gezin was arm. En ze sliep altijd op de bank, ook bij mij thuis. Ik had gewoon een bed voor haar, maar ze ging altijd tv kijken. Hm. En dan viel ze op slaap in de bank en dan moest ik de tv uitdrukken. En dan volgende werd een keer midden in de nacht wakker. Ja. Nou, prachtig verhaal. Geniet ervan. Je zult er ongetwijfeld ook nog gaan spreken. En wij waren een van die vele mailers en bellers naar je. Dus je kan er één afstrepen. De rest komt nog. Dank u wel. Bedankt voor jullie. Ja, dank je wel dat je ons te woord wil staan. Bianca Rosenboom, die er dus bij was bij de eerste passen van Errol Jackson op het ijs. Chris Wobba, Ajax Twente. Ja, prachtig verhaal. 2-0 nog steeds voor Ajax. Overigens, Bart Vrouw zit natuurlijk bij jullie in de studio. Ik vraag me af, hoe lang is het geleden dat een trainer voor het laatst 4 wissels tegelijkertijd toepast? In dit geval is het Ron Jans geweest, die zijn volledige voorhoede plus de aanvallende middenvelderpositie wist te wisselen. Nou, schrijf hem er even mee. Cleonise, Flap, Tjerni. En even kijken. Blop, waar is die ander? Ja, Missy Jan natuurlijk kwam er ook nog bij. Ze hebben Rots, Bos, Limnios en Van Wolfswinkel vervangen. Dus ik ben benieuwd of Ron Jans daarmee toch zijn ploeg aanvallend tot leven kust tegen een oppermachtig Ajax. Gelukkig speelt Anthony nog steeds. Want dat is dat toch een attractie, een cadeautje om naar te kijken. Die Braziliaanse vleugelaanvaller. Echt hoor, als die in de diepte wordt aangespeeld, is die zo snel. Korte voetbewegingen. Mooi om te zien. In het begin van de tweede helft had hij nog een kopkans. Maar ja, die werd natuurlijk weer gepakt door Oenerstal. Maar er zit altijd een hoge attractie en amusementswaarde aan het spel van Anthony. Die misschien nu weer de bal krijgt. Nee, de bal gaat naar Haller. Kopt de bal door. Is het Tadic? Nee, die wordt de bal ontfutseld door Mees Hilgers. Toch kan Ajax doorgaan met deze aanval. Oh, mooie Zidane draai van Haller brengt de bal bij Berghuis. Heeft het overzicht. Schitterende bal dan op Blind. Ajax wil doordrukken. Laag ingespeeld. Gecombineerd op Gravenberg. Maar die wordt voor de tweede keer afgestopt. Schot wordt geblokt. En krijgt Twente de bal via Saruki niet van eigen helft af. Nee, het is de liggende Tadic, denk ik. Nee, het is Tadic niet. Het is Mazraoui die de bal uiteindelijk wel klemde met de benen. Maar dat deed hij zittend op de grond. Dat mag niet van de scheidsrechter. En dus krijgt Twente de vrije trap. Dus met vier nieuwe spelers ligt de bal achterin. Is het Hilgers. Bal naar Prupper. Prupper die dan voor Smal kiest. Smal mag even opbouwen. Dan komt Mazraoui druk zetten. Kiest Smal voor de weg terug naar Lars Unnerstal die een goede wedstrijd heeft gespeeld. Nou ja, weet je, er is zoveel aanvallend geweld tussen aanhalingstekens tegenover hem gezet in die tweede helft door Ajax. Ja, dan kan je nog Lars Unnerstal heten. Niet alles was te pakken en dat heeft hij ook niet gedaan. Terwijl nu Alvarez op avontuur gaat op de as van het veld. Op de helft van Twente krijgt de bal naar de buitenkant. Naar Dusan Tadic aan de linkerflank. Houdt even in het strafschopgebied van FC Twente. Met rechts de voorzet is het uiteindelijk Mazraoui die naast knikt. Wat is dat toch een mooie fijne voorzet. Met rechts van Tadic. Die bal die zweeft op 2,20 meter. Mazraoui hoeft er alleen maar tegenaan te lopen. Maar dat deed hij dus niet. Voor de tweede keer deze wedstrijd mist hij een bal die hij had kunnen volleren. En dus blijft de stand nog steeds 2-0. 1 minuut 74 bij Ajax Twente. Duurt lang. Ja, een lange flits gedaan. Dan kon je het even opzoeken. Maar. Ik zit te kijken. Volgens mij was het Twente het zelf in oktober. Dat ze ook vier keer wisselden in één beurt. Dus voor nu ga ik voor die. Het is gewoon de gewoonte van Ron Jansen. Blijkbaar, ja. De vraag is eigenlijk wanneer hij het niet doet. Ja. Toen wisselde hij inderdaad vier in de 89ste minuut. Kijk, dat is het antwoord. Ja. Helemaal goed. Ik had gehoopt dat hij zou vragen wanneer heeft Ajax voor het laatste twee penalties op rij gemist in de Eredivisie. Chris, jij had nog een vraag, hoor ik het voor Bart. Wat wilde je vragen? Nou Bart, wanneer was het dat Ajax voor de laatste keer twee keer op rij met dezelfde speler een penalty miste? Goede vraag. Ja. Uitstekende vraag. April 85 was dat. Leuk dat je het vraagt. Nou, jeetje minder. Dat is een tijd geleden, zeg. Wat zijn nou? April wanneer? April 85. Zo. Twee wedstrijden op rij, een penalty gestopt door de keeper van de tegenstander. Wie waren de tegenstanders, vraag ik me nog gelijk. Ja. Dezelfde spelen. We gaan naar dit weekend toe. Feyenoord won vanmiddag met 2-0 in Waalwijk. Echt lekker liep het overigens niet tegen RKC. Jorrit Hendricks maakte een minuut voor tijd de verlossende tweede goal voor Feyenoord. Het is 0-2. Jorrit Hendricks zojuist ingevallen bij Feyenoord. En hij velt hier het vonnis over RKC. En dan is het inderdaad klaar. Ja, dan is het inderdaad klaar. Eerste goal voor Hendricks in zijn pas dus tweede duel. En dat terwijl de verdedigende middenvelder nou niet echt een doelpuntenmaker is. Ik ben niet de meest scorende speler. Dat is wel gebleken. Maar het is altijd wel lekker. En zeker in het moment waar we nu in zaten om een goaltje te maken. En kijk, geluk moet je altijd een beetje hebben. Dus maakt me verder niet uit. Ja, en Arne Slot vond zijn ploeg ook niet geweldig spelen. Maar ja, het glas is wel half vol bij de trainer van Feyenoord. Het is de eerste keer dat wij misschien echt een duidelijk mindere wedstrijd spelen. Maar die hebben wel winnend afgesloten. En dat is wel heel positief. Ja, Bart Vrouws van Opta. RKC uit, hè. Smalveld, zei Johan Cruijff. Lastig altijd. Is ook voor Feyenoord lastig eigenlijk. Ja, de laatste drie wedstrijden hadden ze daar niet gewonnen. En vandaag, ja, dan staat er 2-0. Dat denk je, een makkelijke wedstrijd. Maar het was inderdaad niet zo makkelijk. Het was ook geen hele beste wedstrijd trouwens. We hebben hier zitten kijken. Maar het ging niet heel makkelijk voor Feyenoord. Dan zegt de trainer Slot, ja, veel balverlies. Dat kun jij ongetwijfeld al dan niet ontrafelen. Ja, ik vond het opvallend. Hij zei inderdaad dat ze veel balverlies leden. Qua paasnauwkeurigheid viel dat mee. En dan kijk je inderdaad paasnauwkeurigheid over de hele veld. Dan op de helft van de tegenstander in de laatste 30 meter. Dus vlak voor het doel van RKC. Maar eigenlijk viel dat allemaal wel mee. En ook als je het aantal keer balverlies deelt met de balcontacten die ze hadden. Waren er eigenlijk 14 wedstrijden dit seizoen waarin ze het slechter deden dan vandaag. Dus ik vond het eigenlijk wel meevallen. Ik was een beetje verbaasd. Dus dat hij zegt, dit is onze eerste wedstrijd. Dat wordt niet helemaal door de cijfers in nee, die zin. Nee, ik vond het wel meevallen. Ja. Wat wel zo was, dat de heer Bijlo het erg druk had, hè? Ja, die was goed voor vier reddingen, terwijl er een doelpunt in vliegt ondertussen bij Ajax. Ja, wat een goede schakeling. Kom maar, Chris. Eigen doelpunt van Gijs Smal, denk ik. Die moet dat zijn. Een snelle combinatie. Tadic Gravenberg zette hem op via Berghuis. Berghuis die kon kiezen voor het schot vanaf een meter of 16. Maar hij koos dus voor de combinatie. Krijgt de bal terug. Wilde de bal binnenpunteren bij de korte hoek. Of is het nou via Prupper gegaan? Ik moet nog even de herhaling afwachten. Ik dacht dat Gijs Smal het was. Maar de bal gaat over de lijnen. Ajax kan weer vieren. Het is de 22e schot deze wedstrijd die de Ajax die hebben geprotesteerd. Geproduceerd tegen maar 3 van FC Twente. Terwijl we nu even kijken, wie is daar de ongelukkige? Ik denk dan toch dat het Prupper moet zijn. Combinatie, zeker geen buitenspel via Gravenberg. Ja, het is Prupper, denk ik. Ja, toch Prupper die toch een hele goed seizoen kent. Of is het alsnog Gijs Smal die voor langs komt? Nou, weet dat ik het nog niet. Jongen. Nee, het is Prupper. Ja, okay. Ik zou mijn geld op Prupper zetten. Dus het is Prupper die het dus doet. Eigen doelpunt. Maar het was vooral mooi om te zien dat Ajax gewoon gaat voor de combinatie. En uitloopt naar 3 tegen 0 tegen Twente. Ik vind het wel mooi om te zien dat Bart gewoon televisie te kijken terwijl hij zit te praten. Ja. Je moet alles in de gaten houden. Ik kan het ook overnemen. Als wij maar niet die cijfers moeten ruilen gaat wat ver, denk ik. Even nog, we waren bij Bijlo. Want die had relatief wel heel veel te doen. Hè? Ja, hij was goed voor 4 reddingen. Dat is voor hem het hoogste aantal dit seizoen. Had hij een aantal keer al wel gedaan dit seizoen. Dus een gedeeld record voor hem. Maar ja, het is toch wel opvallend veel. Zeker gezien de tegenstand, RKC. Had je dat misschien op voorhand niet verwacht. Maar hij deed goed, ja. Man of the match? Ja, dat zou je Bijlo kunnen zeggen. Maar ik ga voor Kukcu. Hij maakte een doelpunt. Gaf ook de assist. Creëerde in totaal 7 kansen. In totaal was hij bij 9 van de 16 schoten van Feyenoord in deze wedstrijd direct betrokken. Enerzijds dat hij zelf schoot of dat hij hem voorgaf. Dus ik zou zeggen, Kukcu, die doet het trouwens heel goed. Ja, die is sowieso belangrijk. Ja. Maakt veel goals, veel openingsgoals. 4 doelpunten al dit kalenderjaar. Ja. Dat is net zoveel als in de afgelopen 2 kalenderjaren bij elkaar voor hem. Dus ja, goede start zou ik zeggen. Ik weet niet wat hij gedaan heeft met Oud en Nieuw, maar goed begonnen dit jaar. We gaan het zo hebben over die cijfers van het weekend van jou. Al die spanning in het rechte rijtje. Ja, de jeugd van collega Tom van Hek, Rolling Stones en Harlem Shuffle. Ik krijg meteen een dreun van het matchcenter eroverheen. Dus het is een dubbele dreun, zeg maar. We gaan naar het matchcenter. Dus Jan-Kees van der Kun. Je hebt nog... Dat rugby is het afgelopen inmiddels, bijvoorbeeld? Ja, het is klaar. voor de Italianen. Die met 33-0 verliezen van Engeland. Ja, het zat er net niet. Ja, jammer, ja. Het is voor de Italianen die al een paar jaar meedoen aan de Six Nations. Voorheen de Five Nations, maar ze mochten meedoen. En ze zijn altijd laatste. De 34ste nederlaag op rij in dat toernooi. Toernooivulling eigenlijk. Hebben ze ooit überhaupt een punt? Ah, dat weet jij misschien niet. Nou, ik weet uit mijn hoofd dat ze in het verleden ook wel eens een keer niet laatste zijn geworden. Dat Schotland de wooden spoon had, zoals het dan heet, als je alle wedstrijden verliest. De wooden spoon? Daar zijn ze een keer vijfde geworden. Maar goed, ik ga het uit mijn hoofd niet zeggen welk jaar dat was. Dan heb ik nog wel atletiek. Want het was het Nederlands kampioenschap Meerkamp. Stond dit weekend op het programma. Indoor wel te verstaan. Bij de vrouwen hebben we daar een aantal hele goede grote namen. Die waren er niet bij. Anouk Vetter, Emma Oosterwegel en Nadine Broers deden niet mee. Dan is het kijken wie er met die vakante positie aan de haal gaat. En dat is toch wel leuk. Want ik zie dat Sophie Dokter gewonnen heeft. Zij is nu nog een onbekende naam. 19 jaar pas. Maar met 4263 punten toch een mooi puntentotaal. Met name bij het hoogspringen maakte ze indruk. 1,83 meter. En toen was het gat eigenlijk al wel gemaakt met de concurrentie. En bij de mannen was het tot op de afsluitende 1000 meter spannend. Laurie Hulleman ging aan de leiding bij het ingaan van het laatste onderdeel. En hij dacht, als ik nou gewoon eens heel hard vertrek op die afsluitende 1000 meter, dan ga ik eens kijken wie er kan volgen. En de rest keek elkaar aan van, ja, maar dit gaan we toch niet doen. Maar hij ging er vandoor en won uiteindelijk ook die 1000 meter. Want hij hield het vol met een aantal seconden voorsprong op de rest, die dus eigenlijk vanaf het begin al geklopt was. Rick Taam, die had je dan misschien van tevoren opgeschreven, maar hij hield het al na twee onderdelen voor gezien. Een lichte blessure, zo laat hij mee weten via Instagram. Hij was er niet bij. Oké, okay, dankjewel weer. Jan Kees van der Kun. Doelpunt, begrijp ik. Chris Wilmer. Prachtig hoor. Tjongejonge zeg, prachtige voorzet. Vanaf de zijkant en verlengd door Haller die het doet. Sebastian Haller, het is zijn 15e treffer. Hij komt daarmee. Was hij al trouwens opnieuw aan kop van het topscorersklassement van de Eredivisie met 15 treffers. Schitterende paas op Waarde vanaf de zijkant naar de omschakeling van Ajax. Dat er geen gras over laat groeien en dus met 4-0 voor staat. Overigens Nico Tagliafico erin voor Daley Blind. Anthony wordt nu gewisseld voor Danilo, die natuurlijk vorig jaar 17 doelpunten maakte voor Twente. En ook Berghuis gaat eruit. En in zijn plaats komt Mohamed Kudus. Mooie voorzet op gevoel van dezelfde Anthony. Echt goed spel van Ajax. 4-0. En dus weer stevig aan kop. Ze stonden al aan kop, maar nu helemaal weer dat gat geslagen van 5 punten met PSV. Dat op 49 punten staat. Feyenoord, een plekje eronder met 48. En op nummer 4 dus AZ. Twente wordt nu vijfde. Heeft een hele mooie serie achter de rug met 10 ongeslagen wedstrijden. Maar moet vandaag gewoon het hoofd deemoedig buigen. Ondanks die goede doelman Oenerstal. Ondanks het eerste goede half uur in de arena. Want Klaassen, Haller, Prepper met een eigen doelpunt. En opnieuw Haller zorgen voor deze 4-0 tussenstand. En dan moeten we nog even voetballen. Hilgers trouwens ook gewisseld. Mees Hilgers leek geraakt te zijn in de Liestreek. Kon echt niet verder. Max Bruns in zijn plek gekomen. Zijn eerste minuten dit seizoen in de Eredivisie. Hij debuteerde vorig jaar al voor FC Twente. Deze Max Bruns. En dus niet 4 wissels in 1 keer. Maar gewoon netjes 1. Daarmee is Jans door zijn wissels heen. En de schade beperkt houden. Dat is niet echt gelukt. Als je kijkt naar de cijfers van Ajax. Het is echt ongelooflijk hoor. 6 wedstrijden in 2022. Alle 6 gewonnen. Doelsaldo 26-1. Alleen PSV wist te scoren. Dus wat dat betreft is de gemakzucht en het verlies aan focus dat de Amsterdammers nog wel eens op de mat konden leggen. Voorlopig verleden tijd is dat iets uit 2021 en niet uit 2022. Natuurlijk ook weer publiek. FC Twente ervaart er hoe het is om publiek op de tribunes te hebben. Het in de eigen Grolsvest natuurlijk nog niet. Misschien de volgende thuiswedstrijd weer wel als de beperkingen worden opgeheven door het kabinet. Maar goed, dat is toekomstmuziek. We zitten in minuut 87 met Pasveer in balbezit. Gaat Ajax nog 1 keer aanzetten met deze 4-0 voorsprong? We gaan het zien. Voorlopig dus een ruime marge. Geslagen door Ajax. 4-0 in de slotfase thuis tegen FC Twente. NPO Radio 1. Half 7, straks het weer. Nu eerst het NOS Journaal met Levi van Eck. Volgens Duitsland is de situatie aan de Russisch-Oekraïense grens extreem gevaarlijk en zeer zorgwekkend. Dat heeft het Duitse persbureau DPA gehoord in regeringskringen in Berlijn. Morgen heeft bondskanselier Scholz in Kiev een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Het RIVM hield er begin 2020 rekening mee dat het coronavirus zou leiden tot een catastrofe met tienduizenden doden. Blijkt uit stukken die zijn opgevraagd door de NOS en andere media. Naar buiten toe zei het RIVM in die tijd nog dat er geen reden was tot zorg. Voetbalclub SV Spakenburg vreest voor zijn voortbestaan vanwege bedreigingen en geweld. Gisteren werd een speler bij een uitwedstrijd door fans aangevallen omdat hij een overstap naar aartsrivaal IJsselmeervogels heeft aangekondigd. Een bestuurslid kreeg thuis een ijzeren staaf door het raam. Geregeld zijn er vernielingen en vechtpartijen. En Zwitsers hebben in een referendum tegen een verbod op dierproeven gestemd. Een ruime meerderheid van 79% stemde tegen zo'n verbod. Bij goedkeuring zou Zwitserland het eerste land ter wereld zijn met een totaalverbod op dierproeven. Ja, we gaan even naar jou, Chris Wobbe. Er is weer gescoord, weer van dichtbij, weer door Haller. En voorzitter, ik denk dat Tagliafico dat was. Heel hard voorgetrokken, vlakbij de achterlijn. En het is Sebastian Haller die zijn hattrick aantekent. Ja, de beelden gaan weer naar Prupper toe. Ik denk toch niet dat hij weer deze aan heeft geraakt. Het is toch echt Haller die dit afmaakt voor Ajax. 5-0. Voorzitter Fico. En ja, afgemaakt door Haller. En dan gebeurt het allemaal op een soort pleintje, hoor. De afstand is echt heel klein. Ja, ik denk toch dat het misschien toch Prupper kan zijn. We kijken weer heel erg. Nee, door de benen van Prupper is het toch Haller. Hij dus de hat-trick. Bart is heel blij. 5-0. Die voelt alle vragen aankomen. Ja, precies. Over eigen doelpunten misschien toevallig. Ja. Maar goed, dat hoeft dus niet. Het is gewoon een hat-trick. Nou ja, gewoon is het niet. Het is Ajax sprankelt gewoon. En staat 5-0 voor tegen FC Twente. Willemijn Hubert. Ja, je hebt het al twee keer verteld. Dus maak ons maar chagrijnig over het weer. Nee, joh. Nee? We gaan lekker weer krijgen, ga je nu in één keer zeggen. Ja, het wordt gewoon lekker weer vervallig. Een beetje wind erbij. Een beetje spannend aan het eind van de week. Voor een meteoroloog is dat wel... voor jou is prima. Is dat wel leuk. Geef me de details vooral. Ja, precies. Dus laten we ons dan beperken tot vannacht en morgen. Dat we vannacht meer bewolking en in de kustgebieden dan wat regen. Morgen overdag af en toe wat buien. In de loop van de middag wat opklaring, een beetje zon erbij. Maxima tussen de 9 en 11 graden. En wind die uit het zuiden tot de zuidwesten waait. En vooral aan zee krachtig tot hard is. Nou, klinkt prima. Zullen we beperken tot morgen dan en dinsdag gewoon even vergeten? Precies. Zien we dat morgen wel weer. Dankjewel. NPO Radio 1. Ja, Chris Wobbe, als je zo'n eerste half uur gezien hebt, dan is 5-0 toch wel ineens een hele grote stand, hè? Ja, zeker weten. Helemaal als je kijkt naar de laatste drie doelpunten die toch van heel dichtbij zijn gemaakt. Geen afstandsschoten dus. Ja, van dichtbij is dus Twente wat kwetsbaarder dan van veraf. Omdat Oenerstal dan toch minder zicht heeft op de bal. En in dit geval Prupper en in een vorig geval Mees Hilgers toch wel in de luren worden gelegd. Knap van Ajax overigens wel, hoor, dat ze dan dat veld zo klein maken en dan echt een soort tiki-taka op de vierkante meter gaan spelen. De versnelling daar hebben. Een soort straatvoetbalteam zijn geworden. En dan gewoon Twente een paar keer aftroeven. Leuk voor Haller natuurlijk dat hij een hattrick op de borden schiet in ieder geval. En voor FC Twente is het weer even een harde landing. Op de vloer, want het ging hartstikke goed bij de Tukkers. Dat gaat het nog steeds, want ja, een vijfde plek met 41 punten is natuurlijk gewoon een uitstekend resultaat. Maar een 5-0 oorwassing, auw. We gaan nog 3 minuten voetballen, zegt de scheidsrechter. 3 minuten extra tijd, niet al te veel. Als we kijken naar het aantal momenten dat deze wedstrijd heeft stilgelegen wegens blessurebehandelingen of krampverschijnselen bij FC Twente. Maar ik denk zomaar dat Allard Lindhout de hand over het hart strijkt en denkt, nou ja, laten we het misschien niet nog erger maken voor FC Twente. Vooralsnog een arbiter daar natuurlijk invloed op heeft. Ajax tikt de bal gewoon rustig rond in hetzelfde tempo als in het begin van deze wedstrijd. Alleen toen natuurlijk met een heel ander doel. Het is Gravenberg, krijgt de bal bij Kudus. Kudus opent dan op Tadic. Tadic meteen de aanname. Tadic legt de bal klaar. Danilo ziet hem over zich heen gaan en ook Alvarez kan er niet bij. En dus gaat de bal over de achterlijn. Lars Oenerstal denkt, potverdorie, is het me toch overkomen. 5 tegentreffers. Dat is toch ook niet al te vaak gebeurd. Ik durf het bijna niet te vragen. Maar wanneer... Nou, laat ik maar dat even voor me houden. Maar doe maar niet. Nee, inderdaad. Laten we Bart maar niet plagen. Het is nu Oenerstal die toch maar heel veel tijd weer neemt voor dit moment. Niemand die het erg schijnt te vinden. Gaat een lange trap komen van de Duitse doelman. Die toch ondanks die 5 tegentreffers een uitstekende wedstrijd heeft gespeeld. Hij was weer goed en trapt nu de bal weg. Kudus vangt op de borst en controleert. Bal naar Mazraoui, die weer gewoon de hele wedstrijd kan volmaken. Dat moet toch voor hem een goed gevoel zijn, want die blessure leek er aanvankelijk ernstig uit te zien opgelopen tegen Heracles. Maar het viel dus alles mee. Martinez onder controle. En Ajax, ja, oogt toch wel de indruk. Goed, er staan 5 nieuwe spelers in. Dat ze nog wel een potje willen spelen tegen FC Twente. Terwijl FC Twente de indruk oogt. Nou, laten we zo snel mogelijk naar die kleedkamer gaan. En heel hard wegrijden uit Amsterdam. Terwijl de bal nog stolt. Het is Kudus, wordt aangespeeld. Niet meer opgevangen door Flap bijvoorbeeld. Gaat de bal naar de buitenkant waar Gravenberg staat. Gravenberg zoekt Tadić, kan aannemen. Krijgt de bal weer terug. Het gebeurt allemaal aan de rechterkant van het veld. Ja, Gravenberg heeft nog wel even zin. Kan misschien wel tegen Ten Hag zeggen, ja trainer, toen ik erin kwam, toen liep Ajax uit. En toen Klaassen stond, niet. Maar goed, wie weet dat die discussie niet wordt gevoerd op de toekomst. Daar zijn ze met hele andere dingen bezig. En dat kunnen wij ook weer gaan doen. Want het is afgelopen in de Johan Cruijff Arena. 3 doelpunten van Haller, een eigen doelpunt van Prupper. En natuurlijk Mr. 1-0 Klaassen zorgde voor de 5 goals in de Johan Cruijff Arena. Ajax weer soepeltjes aan kop. Dat was het al. Maar het heeft een gat van 5 punten geslagen met PSV. Het wint hier 5-0 van Twente. Goed, gaan wij even kijken naar Sparta Willem II. Want Sparta was een nachtje de hekkensluiter van de Eredivisie. Gisteren won PEC Zwolle, waardoor Sparta vanmiddag op eigen veld in het kasteel moest winnen van Willem II. En dat lukte. Sparta-trainer Henk Vrezen merkte dat zijn ploeg extra gespannen was. Bij ze weg te halen en een aantal zaken te benoemen. Dat, hoe moeilijk het ook is, je moet gewoon, weet je, het gezeik, dat krijg ik. Ja. Als het fout gaat, krijg ik dat. Nou. Dus daar hoef je al niet druk om te maken. En dat heb ik vooral gezegd. Doe je ding. Weet je, ga spelen. En we kunnen in ieder geval niet ingehaald worden. voordat we aan de wedstrijd beginnen. Dus ja, dat was het een beetje. Ja, de enige goal van de wedstrijd kwam op naam van Namli. De matchwinner beseft goed dat Sparta er nog lang niet is. Nou ja, nee, dat zeker niet. Dat weten wij ook wel. Nog, volgens mij nog 12 wedstrijden te gaan. En je ziet maar, onze concurrenten blijven ook punten pakken. Dus wij weten dat wij gewoon. Wij moeten naar onszelf kijken en dit is hopelijk het begin op iets moois. Ja, Willem II begon fantastisch aan het seizoen. Is inmiddels afgezakt naar plek 15. De trainer Fred Grim verwijt zijn ploeg de nederlaag op het kasteel. Gek genoeg niet. Ik heb wel gewoon de goede intenties gezien bij mijn team. Alleen het lukte allemaal vandaag niet. En dat kan natuurlijk. Alleen ja, we hadden er met elkaar wel meer van verwacht. De kritische noot die ik zeker wel wil neerleggen is dat we niet in bepaalde afspraken over de manier van Sparta bestrijden, dat we die niet helemaal nagekomen zijn. Ja, Bart Vrouws van Opta, Hugo is er niet en Sparta wint. Wat zeggen de data over de aanwezigheid van... Nee, natuurlijk niet. Was de verdiende overwinning? Vooropgesteld, ik vind het leuk dat jullie er zijn, maar ik vind het wel jammer dat Hugo er nu niet is. Ja. Zit elke week hier chagrijnig te zijn en nu winnen ze eigenlijk sinds november. Is hij er niet? Nou ja, ik hoop dat hij een goed weekend heeft. Daar zie je wel een verband tussen. Ja, dat zeker, ja, zeker. Dat zeker. Nou ja, Sparta was gewoon beter dan Willem II, daar kunnen we duidelijk over zijn. En zeker defensief was Sparta gewoon goed. Ze hebben Willem II weinig weg laten geven. Eerste schot van Willem II was in de 57e minuut. Tot die tijd helemaal niks gedaan eigenlijk. Ook niet één schot op doel gehad, Willem II, in de hele wedstrijd. Dus ik denk dat je wat dat betreft Sparta wel een compliment mag geven met wat ze hebben laten zien vandaag. Waren gewoon solide en terecht overwinning. Ja, je zei al dat het een aparte speelronde was met 15, 16, 17, 18 als de cijfers van het weekend. Ja. Ja, en het mooie is, nummer 10, 11, 12, 13, 14 hebben allemaal verloren. 15, 16, 17, 18 allemaal gewonnen. Ja, dat vind jij dan wel. Dat vind ik wel heel mooi. Ja, dat was geen gelijkspel of zo helemaal nee, niet? Nee, en dit was de stand voorafgaand aan het weekend. Laat ik dat er even bij zeggen. Ik heb dus gekeken wanneer dat voor het laatst was. Nou, het is 2 keer voorgekomen deze eeuw dat 15, 16, 17, 18 wonnen. En de laatste keer was op de slotdag van 2012, 2013. Dus ja, het is een tijdje geleden. Het is best uniek eigenlijk. Ja. Maar kijk eens even verder onderin. Want het is bizar spannend natuurlijk. Ja. Ligt zo dicht bij elkaar. Ja, zeker. Heracles doet eigenlijk wel goede zaken. Die wonnen dus. Die zijn van 15 naar 12 gegaan. En ja, er zitten slechts 6 punten tussen nummer 13 RKC en de hekkensluiter Zwolle. Ja, met Zwolle nu in goede vorm. Kan dat gaatje ook zo weer weg zijn. Ja, want dat PEC Zwolle, laten we daar allemaal eerlijk over zijn. Ik had ze ook al laten degraderen. Van 1 degradant staat vast. Hè. Dat zeiden we allemaal in de winterstop. In 2022 zijn ze volgens mij nog ongeslagen zelfs. Ja, klopt. Dus, is er dan een sprake van het beroemde, in dit geval, Schreuder-effect? Het Schreuder-effect, zou wel mooi zijn. Nou, vooropgesteld, Langeler is na 12 wedstrijden ontslagen. Schreuder zit er nu 10 wedstrijden. Die eerste wedstrijden voor de winterstop waren niet heel best. Moest hij zijn stempel nog drukken natuurlijk. Hè, misschien ook al een beetje gekneed in de winterstop. Wat nieuwe spelers gehaald, dat ging goed. Als je dan kijkt naar of er echt daadwerkelijk iets veranderd is qua spel. Nou, het gemiddelde aantal schoten is ongeveer hetzelfde gebleven. Maar wat ze dus zelf hebben, de kwaliteit van de kans is wel iets omhoog gegaan. Dus je zou kunnen zeggen, ze voetballen iets beter door totdat ze een grotere kans krijgen. En het aantal doelpunten, belangrijker nog, is van 0,6 naar 1 per wedstrijd gegaan. Dus aanvallend gezien doen ze het eigenlijk prima. Ja. En dan verdedigende data, zeg maar. Ja. Het aantal schoten per wedstrijd is van 15 onder Langerler naar gemiddeld 11 per wedstrijd onder Schreuder gegaan. Dan zou je zeggen, nou, dat is goed. Maar als je dan kijkt naar de kwaliteit van de kansen, de expected goals, dat is nagenoeg gelijk. Dus ze krijgen alsnog ongeveer evenveel expected goals tegen per wedstrijd. Ja. Dus dat is dan niet helemaal goed. De wedstrijd is wel gezakt van 1,8 naar 1,4. Dus... En de PEC supporter zal zeggen, nou, het belangrijkste verschil in data is nu winnen en eerst verloren ze, toch? Ja, dat is zeker. Ja, ongeslagen naar de winterstop. Echt knap. Ja. Nog even Fortuna Sittard. Giacomakis weg. Griekse goalgetter. Dan denk je, ja, dat paniek in de tent, want nu gaan ze minder scoren. Lijkt me ook logisch. Maar is dat ook zo? Nee, het is, ja, ik dacht aan de Griekse invasie zo de laatste jaren. Met Giacomakis vorig jaar dan inderdaad. Dit jaar ook heel veel Grieken. Alleen Nederlanders en Belgen hebben dit seizoen meer doelpunten gemaakt dan Grieken in de Eredivisie. Daar stond ik helemaal niet bij stil. Tot ik vanmiddag ook zag dat Pavlidis bij AZ 2 doelpunten gemaakt had. Ja. En dan heb ik trouwens die eigen goal van Lamprou nog niet eens meegegeven. Oh, die tel je niet mee? Uit Clemence heb ik die dan weggehaald. Maar heel veel Griekse goals dit seizoen. Vind ik wel leuk eigenlijk, ja. Ja, ja. Een Griekse doelpunten maken, ook uitblinker in Groningen? Vond jij? Ja, met die Griekse doelpuntenmaker heb je het dan over Tsiofas. Die maakte dan de enige goal. Ja, dat kan je zeggen van nou, een matchwinner, geef hem de Man of the Match prijs. Maar ik zou zeggen, Yannick van Os, de keeper van Fortuna. 8 reddingen tegen Groningen. 2 wedstrijden op rij de 0 gehouden al. Want vorige week was hij goed voor 5 reddingen tegen Heerenveen. En hebben Fortuna voor het eerst dit seizoen. Is dat veel in een wedstrijd? 5, ja, dat is best wel veel. Okay. Ja. Dus dat doet hij goed. En 2 clean sheets op rij. Twee keer op rij gewonnen. Dat was voor Fortuna voor het eerst dit seizoen. Dus ook die doen het goed. Nou, ben ik al jaren een fervent tegenstander van om elke wissel in de winterstop als een versterking aan te kondigen. Want we hebben de gewoonte dat iedere club zich versterkt heeft met allerlei mensen. Maar goed, ze proberen dat wel. Veel nieuwelingen dus naar die clubs onderin. Blijken dat ook versterkingen te zijn? Qua doelpunten voorlopig doen ze het aardig. Darvalou van Zwolle, die maakte gisteren de openingstreffer. Zwolle won met 4-3. Dus je zou kunnen zeggen dat doelpuntje was best wel belangrijk. Nou ja, die Griekse jongen van Fortuna, die maakte zijn doelpunt. En Sparta won met 1-0 door een doelpunt van Namli. En die is ook nieuw. En je zei net ook al, Jorrit Hendricks heeft gescoord. Dus de nieuwelingen hebben een aardig weekend. Dus ik moet voor dat toch gewoon voorlezen. Hebben zich versterkt met... Ja. Moet je zo dat gaan. Ja, ik ben niet altijd idee eens, eigenlijk. Denk ik, versterking. Ja. Het verandert van club, denk ik dan. Zullen we nog even Vitesse PSV bij de kop pakken? Makkie, tenminste ja, op papier zeg je dan maar weer. Zeker met een data-analyst aan tafel. 5-0 werd het tegen Vitesse, maar liefst. Vitesse verloor afgelopen woensdag ook al met 5-0. Toen in de beker van Ajax. Doekie, dat is de aanvoerder. Die wordt er zo langzamerhand moedeloos van. Ja, het is lastig natuurlijk. Je wilt... We wisten dat het een moeilijke maand zou worden. En met veel mooie, maar moeilijke wedstrijden. En op dit moment loopt het niet. Ze zijn niet in vorm. En we zijn in de hoek waar de klok vallen. Ja, Vitesse niet opgewassen tegen bijvoorbeeld een weergeloos spelende Nonny Madueke. Het Engelse talent is na veel blessureleed eindelijk dan toch weer fit. En dat weten ze in Arnhem inmiddels ook. Ja, I think everything went well. We're playing good football. From the front to the back. And yeah, it was a great feeling going into halftime, being 3-0 up. So yeah, great first half. Ja, PSV speelde heel goed in de eerste helft. In Eindhoven hebben ze gewerkt aan de efficiëntie. Dat verklapte aanvoerder Cody Gakpo. Dat is wat we ook naar elkaar hebben uitgesproken. Dat we, wanneer we dan er lekker in zitten met z'n allen, dat we dan ook moeten proberen af te maken. En dat we niet dan met 0-1 of 1-0 de rust in gaan, waardoor het in de tweede helft misschien wat lastiger wordt. En ik ben blij dat het is gelukt vandaag. Ja, ze hebben gewerkt aan de efficiëntie. Nu, grootste zegen van PSV onder Roger Schmid. Dan voel je de vraag al aankomen, denk ik. Ja, dit was inderdaad wel redelijk efficiënt. Het mooie is, als je vroeger daar naar voetbalstatistieken keek, dan stond er bij deze wedstrijd schoten 18-18. Dan dacht je, nou, die waren aardig in evenwicht. Maar als je dan kijkt, nu hebben we dan de expected goals, dus de kwaliteit van de kansen, dan zie je pas dat PSV eigenlijk veel beter was dan Vitesse. Expected goals is hoe groot de kans is. Ja, dus de kwaliteit van de kansen. Hoe dichter bij het doel, hoe groter de kans dat hij erin gaat en hoe hoger die waarde is. En bij PSV waren er nu 2 doelpunten die in de 5 meter vielen. Dus dan gaat die score sowieso wel lekker omhoog. Maar was het 18-18 ook? 18-18 qua schoten. 2-13. 13 qua schoten op doel. Dus PSV had inderdaad ook veel meer schoten op doel. En die expected goals waarde was voor PSV ook veel hoger. Omdat bij PSV bijna alle schoten van binnen het strafschopgebied kwamen. En Vitesse met wat losse floors van buiten het strafschopgebied wat probeerde. Mm. Maar ja, PSV efficiënt. 5 goals. En hadden er wel meer kunnen zijn ook wel. Dus ja. Ja. We hadden de indruk dat het gevaar van PSV vooral van de zijkanten kwam. Klopt dat ook? Ja, Madueke en Gakpo. In mijn aantekening zei ik, het leek van een speeltuin voor de jongens. Want die waren heerlijk aan het dribbelen. Die kregen zoveel ruimte van die verdedigers van Vitesse. Gakpo in totaal goed voor 8 geslaagde dribbles. Madueke voor 6. Nou, met Gakpo op 8 staat hij dit seizoen 3rd. Dus er waren 2 spelers dit seizoen die 10 hadden. En Gakpo komt dus met stip binnen in de top 3 na deze wedstrijd. Ja, heerlijk voor de jongens om zo lekker te kunnen dribbelen en te kunnen rennen met die bal. Ja, een assistenkoning ook, hè? Ja, absoluut. Ja, Gakpo doet het sowieso echt fantastisch. Vijfde keer dit seizoen dat hij een doelpunt en een assist maakt in een Eredivisie duel. Nou, dat is samen met Tadić het hoogste aantal. Ja. En ook nu al met afstand zijn meest productieve seizoen. En we zijn nu speelronde 22 bezig. Ja. Kan alleen nog maar meer worden. En als je hem dan een beetje vergelijkt nu al met hoe hij dan tot nu toe doet ten opzichte van de laatste ongeveer 25 jaar, dan zijn er maar weinig spelers die een beter gemiddelde hebben per wedstrijd, omgerekend per 90 minuten meer doelpunten en assists leveren. Dan kom je in een rijtje met Suárez, Kessman, Huntelaar en nog een keer Kessman in 1 seizoen. Ja. Dat is toch wel knap, hè? We hebben nog een heel aantal wedstrijden te gaan. Het kan nog allemaal misgaan, maar voorlopig staat hij echt in een fantastisch rijtje. Niet voor niets zo blij dat hij heeft bijgetekend. Ja, natuurlijk. Absoluut, want hij heeft nog een mooie toekomst. Gaat hij tegemoet. Dan even Vitesse. Die zijn de boel een beetje kwijt. Of ligt het aan de dribbelaars? Nou, kijk, als ik naar Vitesse zit te kijken, nu dan Gakpo en Madueke die lekker aan het dribbelen waren. Maar ik had niet verwacht dat Vitesse de ploeg zou zijn waar de spelers het makkelijkst omheen dribbelen. Dus dat ze het vaakst worden gepasseerd door de tegenstander. In dat rijtje staan bijvoorbeeld ook Sparta en Fortuna. Dat soort clubs zou je daar eerder verwachten. Maar ja, Vitesse bovenaan in dat rijtje. Met bijvoorbeeld Witek als de speler die het vaakst voorbij gedribbeld wordt van alle spelers in de hele Eredivisie. Ook Tronstad en Bero, twee controlerende middenvelders, staan hoog in dat rijtje. Ik had dat persoonlijk niet verwacht. Dat zijn van die dingen als je dan in de data duikt tegen hè. Ja, opvallend. Was sowieso niet echt dat je zegt een fijne week voor Vitesse, hè? Nee, 5-0 verlies in de Arena. Dan 5-0 in eigen huis eraf gaan. Het was voor het eerst in 86 dat ze 5 doelpunten op rij tegenkregen in 2 op 1 volgende wedstrijden. Ja, dat is, het was niet, was geen fijne week, geen om het zacht te zeggen. In Arnhem. Ik heb geen cent te maken. Ik heb nooit een vak geleerd. Ik kijk niet uit mijn doppen. En mijn handen staan verkeerd. Ik ben niet moeders mooiste. Maar ik ben niet al te vlug. En als je mij een tientje leent, zie je het nooit meer terug. Was het niet van plan? Ik ben nergens goed voor. Jij weet er alles van, maar ik kan van je houden, zoals niemand anders kan. Laat uren op me wachten, dan heb ik ook. Geef anderen de schuld. Er is bij mij een zootje. En ik geef nooit fouten toe. En als je met me vrijt, dan ben ik liever lui dan moe. Verboden mee te zingen, dan gaat er anderhalve minuut door. Ook heerlijk, hè? De dijk natuurlijk met nergens goed voor. Ja, we willen nog even Ajax bespreken. 5-0, Bart. 5 punten voor, nu ook op achtervolger PSV. Weer mist er 1-0. Hoe kan dat nou? Klaassen. Ja, in dit geval stond hij gewoon echt op de goede plek. En dat is ook een kwaliteit. Ja, hij staat al heel vaak op de goede plek. Dit was nummer 22 deze eeuw. De 22e keer dat hij voor Ajax de openingstreffer maakte. Alleen Klaas-Jan Huntelaar deed dat vaker. 29. Hij is Suárez nu echt voorbij. Vorige week kwam hij op gelijke hoogte. Suárez 21 keer. Maar het is echt ongekende cijfers. Het is knap. Je ziet hem niet heel veel. Ook vorige week speelde hij geen hele briljante wedstrijd. Maar hij staat er toch weer om die bal erin te schieten. En weer die 1-0. Ja, bizar. De standaard situatie. Terwijl volgens mij het Twente daar nu juist heel goed in is. Ja. Ik vond het wel opvallend inderdaad. Ik zat voor deze wedstrijd een beetje te kijken van wat is nou de kracht van Twente. En standaard situaties, dat is zowel verdedigend als aanvallend. Dus eigenlijk best wel goed. Tot vandaag kreeg Twente 2 doelpunten tegen uit standaard situaties. Alleen Ajax kreeg minder doelpunten tegen. Eentje maar. Maar ja, de eerste 2 doelpunten van Ajax vandaag tegen Twente waren uit standaard situaties. Dus dat is gewoon verdubbeld vandaag. Dus je zei al dat Oenerstaal er niet helemaal lekker uitzag. Ik vond zelf dat die dit seizoen gewoon wel goed keept. Geweldig keept. Juist bij die eerste goal zag hij Dat was niet helemaal goed uit. Geweldige lijnkeeper. Ja. Maar goed, hij pakt ook die pingel natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, hij krijgt dan wel weer 5 doelpunten om de oren. En dat terwijl Twente in de laatste 10 wedstrijden maar 4 doelpunten tegen heeft gekregen. Want dat is ook de kracht van Twente dit seizoen. Gewoon een hele solide verdediging. Sinds eind oktober verloren ze met 5-2 van PSV. Ja. Sindsdien 10 wedstrijden, 4 doelpunten tegen, 6 clean sheets en dan vandaag weer 5. Ja, kan raar lopen. Ja. Goed, dankjewel Bart Vaas. Ja, want we hebben nog één ander ding te doen natuurlijk. We willen deze dag wel afsluiten met de architect van de gouden shorttrackers van vandaag. Nederland pakte dus met overmacht uiteindelijk het goud op die heerlijke relay, die prachtige aflossing. En de architect is bondscoach Jeroen Otter. En je zou kunnen zeggen, zijn missie is nu geslaagd. Ik heb hier sinds 1994 moeten wachten. Ik heb zilver, ik heb brons op die relays gehad in het verleden. Maar goud ontbrak altijd wel, de kwaliteit in mijn beleving een aantal keren zeker heb gehad. En als het dan nu komt en ook de manier waarop, echt gewoon een powerhouse die dames. En het zo afsluiten. En dan ook met geweldige tegenstand van de Koreaanse dames, Chinese dames, Canadese dames. Zijn ook de 4 beste teams in de wereld. Met een geweldige opstelling en dat deze 4 dames het dan zo af kunnen maken. Dat is voor een coach of voor staf is dat onbeschrijfelijk heerlijk. Het is een teamprestatie voor jullie allemaal. Die meiden doen het op de ijsvloer. Maar voelt het voor jou ook als dan een kroon op alles? Meesterwerk? Ja. Magnus Opus zeggen ze misschien dan, hè? Ja, dat natuurlijk voelt dat zo. En hier werken we al een hele lange tijd naar. In het begin natuurlijk ook met Lara nog en Rianne. Ja, en dan zie je uiteindelijk deze 4 dames dit doen. Dat is geweldig. En dan zie je ook die puzzelstukjes van de aanval, het overzicht, cool blijven, de versnelling. We hadden nog een wissel, nou, dat is misschien niet opgevallen, maar dat bleek toch dat de mensen op de juiste plek kunnen komen. En dat betaalt dan zo uit. Dit had je van tevoren ook zo in scenario's bedacht? Ja, we wilden het eigenlijk al op het Europees kampioenschap proberen. Maar ja, dat werd gecanceld. Dus dan is dit voor het eerst dat we dat in de halve finale probeerden. Nou, dan verwacht je dat het daar niet al te veel opvalt. En we hebben het nog een keer kunnen herhalen. En dat is geweldig. Bij de finish zag ik eerst, is heel wel onderkoeld, hè? Dacht je van even genieten? Ja, dat is precies. Even genieten, ja. Even tot je door laten dringen en laat het dan maar komen. Zeker. En daarna ging het los. De blijdschap die je natuurlijk niet alleen zelf voelt, maar gewoon je weet wat voor impact dat heeft op deze dames. En voor een hele, hele lange tijd. Als ze straks grootmoeder zijn en ze komen elkaar misschien eens in de 3 jaar tegen, dan bindt dit heel erg. Met dat hele verhaal hierheen, met de ups en de downs, het grote verdriet. En dan op een podium staat, mooi. Ja, Jeroen Otter, dus de bondscoach van de shorttrackers. Dat prachtige goud dus in de relay-aflossing van kop tot finish. Ja, hij redde het nog net, het interview, hoorde je dat? Hij is goed vol. Goed, vanavond langs de lijn weer om 10:00. Dan een Olympisch Forum. Niels Kersholt praat daar onder andere ook met Bart Veldkamp over de zaken des levens met betrekking tot de Olympische Spelen. We gaan de interview met Van der Sar nog horen. We waren bij de Bobbers, de Nederlandse viermansbob. Daar hebben we een reportage over. En we gaan contact zoeken met iemand die momenteel in de Verenigde Staten is, waar ze zich gaan voorbereiden. Natuurlijk op de Super Bowl die vannacht wordt gespeeld. En de interviews die u nog niet heeft gehoord, de interviews van Ajax tegen FC Twente. Dat allemaal vanavond in Langs de Lijn. Respect voor Tom van der Dek, die heeft